NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. Stefan Kamduur. Een hele goede avond. Een nieuwe editie van De Wereld van BNNVARA tot 4 uur hier op NPO Radio 1. De stemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Met onderzoek ik dingen in het nieuws aan de hand van de actualiteit. Zo onderzoek ik welke grote hekaanvallen er ooit op Aruba en in Duitsland hebben plaatsgevonden. Allemaal naar aanleiding van dat grote hek bij de Mediamarkt afgelopen week en de vele hekaanvallen van de afgelopen tijd in het nieuws. En ik kijk naar wat voor bijzondere exportproducten er bestaan in bijvoorbeeld Canada, Brazilië en Ecuador. En dat heeft allemaal te maken met een artikel in de Volkskrant afgelopen week, waarin werd verteld dat Nederlands melkpoeder de interne markt van de Sahel in Afrika bedreigt. Hoe dat zit, ga je allemaal horen. Afgewisseld met de mooiste wereldmuziek ertussendoor. En met jouw locatie, want die mag je me laten weten in de Radio 1-app. Ik ben benieuwd waar je zit te luisteren. Dat kan je laten weten in die app die je gratis kan downloaden op je telefoon. Timo laat daar in ieder geval weten mee te luisteren vanuit Nijmegen. En Jonas die luistert alvast mee vanuit Amsterdam. De app van Radio 1 staat dus vanaf nu voor je open. Dan het laatste nieuws uit het land van mijn correspondenten. We trappen deze nacht af in Aruba bij correspondent Luc Adolf. Luc, welkom in de show. Ja, goedenavond weer. Goedenavond. Hoe was je dag tot nu toe? Ja, leuk. Lekker dagje. Vanochtend wezen stappen met een paar vrienden. En vanmiddag net gedaan alsof ik niet aan het werk was. Heel goed. En toch nog een beetje gewerkt. Ja, stiekem. Nou, ik ben benieuwd wat het nieuws in Aruba domineerde deze week. Ja, nou Aruba, eigenlijk vandaag kom ik op Curaçao uit. Hè. Je weet dat ik altijd de krant even nasla. En ik vond eigenlijk het leukste deze. Hè, ik ben opgegroeid in Wageningen in de jaren 60. En dan voetbalde ik met de jongens in de straat. En een van die jongens was Jan Huurman. En Jan, die is, heb ik nooit meer gezien. Maar die is terechtgekomen op Curaçao. Is daar in de inspectie volksgezondheid terechtgekomen, erin, eruit gezet, erin gekomen, eruit gezet. En die heeft nou een leuk boek geschreven waarin hij uitlegt hoe in kleinschalige samenlevingen dat inspecteren werkt. En ik vond het zo'n leuk boek en zo'n goede recensie. Ik dacht, dat wil ik toch eventjes vertellen. Van hoe je eigenlijk in kleinschalige samenlevingen steeds probeert maar het kind met het badwater weg te gooien. Of laat ik zo zeggen, eigenlijk maar een beetje allerlei probleempjes een beetje onder de mat probeert te schuiven. Omdat je elkaar zo goed kent. En dat je op het moment dat je meer naar buiten treedt met dingen die gewoon objectief gezien niet goed zijn, dat je dan al snel tegen scheen aan het schoppen bent. En hij geeft eigenlijk in dat boek aan dat hij dat ook nogal gedaan heeft. En misschien achteraf, denk ik, misschien ook wel een beetje te veel. Hij kon aardig voetballen, maar hij is ook dus redelijk goed in schenen schoppen. Hij zegt eigenlijk, nou, misschien heb ik iets te veel tegen schenen geschopt ook. Wat voor zaken heeft u bijvoorbeeld op Curaçao aan het licht gebracht? Ja, die exacte zaken worden eigenlijk niet eens zozeer uitgelegd. Ik moet het boek nog lezen, maar ik werd zo gegrepen door de recensie daarvan. Hmm. En dat gaat eigenlijk zo'n beetje zo over kostenoverschrijdingen, kwaliteitszorg. Wat zie ik hier nog meer? Klachtbehandelingen zie ik staan. Slappe controle, bestuurlijke laksheid, politieke bemoeienis. Nou ja, allemaal van dat soort dingen die schering en inslag zijn in kleine eilandjes. Nou goed, jij woont ook op zo'n klein eiland, op Aruba. Is het herkenbaar voor jou als je kritiek hebt dat je al snel tegen bekende schenen staat te schoppen? Ja, absoluut hoor. Ja, zeker weten. Iedereen krijgt hier, die een beetje bekendheid heeft, krijgt alvast een politiek stempel opgedrukt. Dat is mij ook overkomen. Terwijl ik helemaal niet voor een partij ben of stem. Daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad, tijd geleden. Maar ja, je wordt al snel ingedeeld bij de ene partij of de andere partij. En als dan de ene partij in is, is de andere partij uit en de mensen van die club. Dus ja, die polarisering door die kleinschaligheid, ja, iedereen kent iedereen. En dan, dat geeft soms hele benauwende effecten. Ik probeer vaak met mijn broers en zussen in Nederland de vinger op de plek te krijgen van wat dan het verschil is tussen Oranjestad en Nijmegen bijvoorbeeld. Daar zat mijn zus ook in de politiek. Het is zo moeilijk om dat te benoemen. Maar uiteindelijk in die kleinschalige samenleving, ja, je loopt iedere keer tegen elkaar op je. Je moet de volgende dag toch weer verder werken als je een conflict hebt met iemand. En dan, ja, dan krijg je dat je soms dat idee hebt van dat je op eieren loopt. Het is een vloek en een zegen tegelijkertijd. Ja, het is intimiteit en wantrouwen in één. Ja. Interessant. Kunnen we het ook nog wel eens een keer uitgebreid open hebben. Ja, dankjewel, ja. Luc. Zometeen de hek aanvallen op Aruba. Eerst nog Zuid-Duitsland. Sandra, de regie van daar. Sandra, goedenacht. Goedenavond. Wat was het belangrijkste nieuws in Duitsland deze week? Er is heel veel nieuws. Maar voor mij, ik vond het opvallend nieuws dat in Nürnberg, dat is hier heel dichtbij, is het kerstkind, het christkind gekozen. Want over 2 weken is het de eerste advent. En dan brandt ongeveer heel Zuid-Duitsland van de kerstlichtjes en de glühwein. Want dan gaan de kerstmarkten los. En in Nürnberg heb je de grootste kerstmarkt. En de oudste ook. En daar wordt elk jaar een christkind gekozen. En dat is een hele verkiezing, want die meisjes komen in de krant. En die moeten allerlei gedichten voordragen. En dan wordt er een dame gekozen. Dit keer is het Teresa Winschal, een meisje, ja, heel jong meisje, 17, 18 is volgens mij. En die blijft voor 2 jaar het christkind. En dat is een hele belangrijke rol hier in Duitsland. Wat moet je doen als christkind? Ja, nou, ze krijgt een ambtsrol, dus ze doet ook veel voor de gemeente. En op de kerstmarkt opent ze dingen. Maar voor de kinderen, want hier in Duitsland, wij vieren geen Sinterklaas. Maar het is wel zo dat de kindjes in Duitsland geloven dat met kerst het kerstkind de cadeautjes komt brengen. Dus dat christkind loopt op die kerstmarkt in een heel wit kleed met wit haar en een gouden kroon op. Dat is het kerstkind. Dus al die kindjes die aaien dat meisje en die gaan er naartoe en die brengen lijstjes met wensen. Dus zeg maar een soort Sinterklaas, maar dan heet ze het christkind. En die komt altijd op kerstavond de cadeaus brengen, want hier is dat het heilige de heilige. En dan, dus dat kerstkind is verbonden voor de kinderen met de cadeaus. En voor de kerstmarkt met allerlei ambtelijke dingen. Maar ook opening van de kerstmarkt, het feest en dat soort dingen. Dus dat was het belangrijkste nieuws, want over 2 weken gaat de kerstmarkt. En ben jij dan ook te vinden? Ben jij een groot fan van de kerstmarkten? Ik ben geen groot fan. Nee, ik ben geen groot fan. Maar ik ga er eigenlijk wel altijd heen. Weet je, wij hebben hier in de buurt ook heel veel kleine kerstmarkten. Dus dan ga je even heen, wat eten, wat drinken. En weer terug. Hier hebben wij een middeleeuwse markt. En we hebben er eentje verderop. Dus we gaan altijd wel even ergens kijken. Gewoon op een zondagmiddag. Of gewoon voor de gezelligheid. Omdat er ook altijd mensen zijn die je kent. Dus ik ben niet een heel groot fan. Maar ik vind het wel altijd gezellig om heen te gaan. Ook bij jullie deze week hoge besmettingscijfers. Oplopende besmettingen. Nog nooit zoveel sinds het begin van de pandemie. Ook in Duitsland. Ja. Is dat nog een bedreiging voor deze kerstmarkten? Ja, dat wel. De regels zijn natuurlijk streng. Ze werken hier met een 3G-principe, 3G+, 2, 2G+. Dus wat ik wel weet is dat zij de kerstmarkt in ieder geval groter gaan verspreiden over de stad. Dus vroeger was het alleen op het Middenplein en de handwerkersmarkt. Maar nu hebben ze meerdere plekken in de markt. Op de markt. Het is allemaal buiten, dus mondkapjes hoeft niet. En voor nu hoeft daar voor het buitengedeelte nog niet getest te worden. Maar ze handhaven wel, lopen wel handhavers rond om te kijken dat er niet te veel grote mensen op één plek zijn. En er zijn ook geen avondshows, dus er is geen optreden 's avonds voor grote muziekdingen. Dat is geen Helene Fischer. Nee. Helaas. Dankjewel, Sandra. Zometeen praten wij verder over grote hekaanvallen in Duitsland. Ja. De eerste plaat. Eerst nog Nederlandstalige muziek. Daar beginnen we namelijk de wereld iedere week mee. Deze week een nieuw nummer van Sophie Straat. En die werd getipt door Jerry in de Radio 1-app vorige week al. Je mag je tips de hele week doorgeven in die app van Radio 1. Maar nog beter is het direct naar mij. @StefanKomdier op Twitter en Instagram kan je je tips doorgeven. Vannacht dus Sophie Straat. En dat gaat over een heel actueel onderwerp, protesten. Want die waren er, of die leken er meer dan ooit te zijn de afgelopen jaren. In ieder geval het afgelopen jaar. Veel beelden van politiegeweld. En daarom bracht zij de nieuwste single uit op de klanken van Everywhere van Fleetwood Mac. Wat is het kut om agent te zijn? Nou, dat bleek afgelopen avond ook maar weer eens in Leeuwarden. Dit is nieuwe muziek van Sophie Straat. Wat is het kut om agent te zijn? De eerste plaats in de wereld van BNNVARA. nieuwe Nederlandstalige muziek in de nacht van NPO Radio 1. Sophie Straat was dit. En wat is het kut om agent te zijn? Laat mij weten waar in de wereld je zit te luisteren. Dat mag je laten weten in de Radio 1-app. Die staat namelijk voor je open. Luc laat er weten. Hoi Stefan, we zijn natuurlijk weer van de partij. Succes vannacht. En Jos Spaanse laat weten. Groeten uit Addis Ababa in Ethiopië. De wereld van BNN Vara. Stefan Kanduur. Gaan we het hebben over hackaanvallen. Want afgelopen zondag op maandagnacht werd hier in Nederland elektronica keten Mediamarkt hard geraakt door een hackaanval. Criminelen eisten 43 miljoen euro. Niet het eerste hack op de schaal, op deze schaal in Nederland. Zoals er deze week ook een hack bij de beleggers-app Robinhood en het sollicitatieplatform HomeRun. Het is een steeds groter worden probleem. Blijkt ook uit deze onheilspellende video van Nieuwsuur. Oh, we'll continue to attack your system. What did you say, sorry? We'll continue to attack your system. Je hoort een ransomware hacker. Een crimineel die data steelt, bedrijfssystemen op slot zet en uiteindelijk losgeld eist. We're waiting for money. We'll wait for, you know, for one day, two days. En dat kost wereldwijd duizenden miljarden. We praten hier over zware en georganiseerde criminaliteit die ongelooflijk veel impact heeft. Onlangs wisten criminelen honderden bedrijven te raken met één hack. Hun eis? Jullie kunnen je data terugkrijgen als wij 70 miljoen euro aan bitcoins krijgen. En nu is dit by far de allergrootste vorm van cybercrime die er is. Als dit doorgaat, dan gaat het gewoon een keertje mis. En dan gaat het ook gewoon levens kosten. Ja, het kan levens kosten, dat cybercrime. Wat zijn grote hackaanvallen in de rest van de wereld? En hoe hebben ze het daar opgelost? En wat kunnen we eventueel leren van die aanpak hier in Nederland? Dat ga ik onderzoeken. En we beginnen in Duitsland bij Sandra de Geef. Sandra, goedenavond. Ja, er zijn hier in Duitsland worden er ook veel hacks gedaan. En dat gaat dan inderdaad ook allemaal voor los geld. Maar een bijzonder verhaal vind ik wel de cyberbunker in Traben-Trarbach. Dat is van een Nederlander. Die heeft in 2013 een oude NATO-bunker gekocht in een klein dorpje in Duitsland. En daar heeft hij een cyberbunker gemaakt. En in die cyberbunker heeft hij met zijn cybervriendjes het tweede grote webshop, zeg maar, van de dark web opgezet. Waar je drugs kon kopen, valse documenten en virussoftware. En die hebben daar in die bunker. En die bunker die was 5 etages diep. Nou, zo'n NATO-bunker die lag echt midden in het veld. Er kon niemand bij, er ook geen ramen. En die hebben daar allemaal cyberaanvallen voorbereid. Dus 1000 mensen waren daar aan het werk. Allemaal cybercrime. En er was een 2 petabyte server stond daar te draaien. Ik moest opzoeken hoeveel terabyte het was. Ik weet niet eens hoeveel. Maar en die hebben daar allemaal hackersdingen voor bereid en gedaan. En dat dark web dus gevoerd. En dus een bunker, oude NATO-bunker, is gekocht ooit door een Nederlandse man. En die heeft daar eigenlijk zijn kans gewoon gezien om gewoon een groot cybercrime-imperium op te bouwen. Ja. Ja, geef me eens ongelijk. Klinkt als een perfecte plek daarvoor. Hoe zijn ze ooit bij hem terechtgekomen? Hoe hebben ze hem gevonden in die bunker? Nou, eigenlijk, hij is gekomen in dat dorpje en toen zei hij van, nou, ik ga een datacentrum opbouwen en er komt werkgelegenheid. Nou, iedereen dacht, nou, oké. En maar er gebeurde 2 jaar. Er was wel activiteit daar, maar er gebeurde in het dorp verder helemaal niks. En die burgemeester denkt, nou, dat klopt niet, ik ga eens kijken. En die is keurig uitgenodigd door die Herman X, die bunker had. En hij mocht daar naar binnen en hij mocht ook alles kijken. En hij ziet wel een datacentrum. Maar dat is in Duitsland dus niet verboden om een datacentrum te hebben. En hij heeft er verder ook niet over nagedacht. Maar het heeft wel een lichtje doen opbranden. En toen is er een heel cybercrime team mee bezig geweest. En die is 5 jaar bezig geweest om te kijken, wat kunnen we daar uithalen? Ze hebben telefoons getapt, maar ze spraken allemaal in codetaal. Ze konden niet naar binnen. Maar ja, een bunker is een bunker. Die is ook gebouwd om mensen buiten te houden. Er liepen honden op het terrein. Dus het was echt wel een beetje een loesje zaak daar. En uiteindelijk Ze konden in ieder geval niet doorheen komen. En uiteindelijk zijn ze heel old school. Hebben ze daar mensen ingezet. En er was een tuinman. En die heeft zich daar zo in vrienden gemaakt. En zo vriendelijk geweest. En die ging iedereen vertrouwen. En liep daar rond. En die heeft elke keer data gelekt. Van nou, dit gebeurt er, dat gebeurt er. En zo hebben ze. En aan de andere kant zijn ze bezig geweest om te bewijzen dat die Herman X ook echt mensen voor de dark web naar binnen haalde. Mm-hmm. Dus illegale sites. Want dat konden ze, als ze dat hadden als aanleidingspunt, dan konden ze hem pakken. Dus ze waren op twee fronten bezig. En toen ze dat hadden, toen hebben ze via die tuinman geregeld dat het grootste gedeelte, of het belangrijkste gedeelte van het team ergens in een restaurant zat te eten. En op dat moment hebben zij een inval gedaan in die bunker. Want ze waren bang dat als ze die bunker in zouden gaan, en die jongens die waren er nog, dat ze dan heel snel data konden doen verdwijnen. Maar als iedereen in dat restaurant zat, kon dat niet. Dus ze zijn en in dat restaurant ingevallen en op die bunker. En toen daar is eigenlijk begonnen, dat is nog maar een jaar geleden. En nu moesten ze die twee petabyte servers gaan doorspitten. En wat ze in ieder geval, ze hebben geen enkele normale, legale site gevonden. Het waren allemaal illegale bulletproof sites, zoals ze dat noemden. En ze zijn dus nu die 2000 terabyte aan het doorspitten, nog meer. De rechtszaak loopt ook nog. Want was het voor al die duizend medewerkers bekend dat ze eigenlijk aan criminele zaken meewerkten? Ja. Ja, en er waren ook jongens die daar gewoon kosteloos aan het werk waren. En dat was die jongen die dus die webshop heeft gebouwd, zeg maar. Dat was Wall Street Market, heette dat, geloof ik. Die werkte daar gratis. Die hebben dat met z'n drieën zitten bouwen. En die kregen een fee voor als het later zou gaan lopen. En die hebben dat allemaal uit sport, een heel groot gedeelte, hebben ze die jongens dat uit. Hij was 15, 16 toen hij daarheen ging. Hij heeft een paar jaar daar zitten bouwen. En daarna verdiende hij geld. Dat hebben ze uit sport gedaan. Dus een heel groot gedeelte. Het is een hele vaste kliek. Die wisten wel wat ze aan het doen waren. En er werd ook gevraagd van, voel je je verantwoordelijk? Nee, zegt hij, ik heb gewoon een webshop gebouwd. Ja, en hij is natuurlijk niet verantwoordelijk. Ja, je is niet verantwoordelijk voor wat er misschien op die servers dan gebeurt nou. Een fantastisch voorbeeld van een hackaanval, van in ieder geval van cybercriminelen in Duitsland. Is er al een serie in de maak hierover? Nou, ik zat ook te denken van, goh, dit is echt bijna het is een spannend verhaal. Je moet er wat van maken. Ja, het is gewoon een script al. Ja, vond ik ook. En nee, ik heb het nog niet gezien. Nee, ik heb ook niet gezocht of er überhaupt een film van is. Misschien ook omdat het nog dat die Herman X, die trouwens niet op het internet te vinden is, die overal geblurred is, dat het officiële oordeel nog niet gevallen is. Dus misschien dat als dat er is, dat er dan wel wat meer komt. Maar het is groot in het nieuws geweest. En Spiegel is ermee bezig geweest, ook documenten. En nee, dat was echt een grote catch van de cybercrime team. Dus ze hebben het, maar dat duurde 5 jaar. Zo goed hadden ze het allemaal afgedekt. Dankjewel, Sandra, vanuit Duitsland. Over die Traubentraakbak, zei je, hè? Ja, Traubentraabach. Traubentraabach. En de grote hackbunker daar, cybercriminele bunker. Dankjewel voor je tijd en een fijne nacht nog. We reizen door naar Aruba, naar Luc Alof. Luc, hebben jullie ook al zo'n bunker op het eiland? Bij mijn weten niet, maar dat laten ze dan niet uitlekken, hè? Zijn er überhaupt bunkers, weet je dat? Jawel, ja, de Tweede Wereldoorlog nog. Ja, een paar voor munitieopslag. En dan de raffinaderijen die hier heel belangrijk was voor de geallieerde strijdkrachten. Om die te beschermen hebben we een aantal van die verdedigingswerken hier. Ah, ja. Kustbatterijen, zeg maar. Nou goed, laten we de cybercriminelen niet op ideeën brengen. We gaan het hebben over hackaanvallen op Aruba. En dat is eigenlijk eentje die kort geleden plaatsvond, hè, die je wil uitlichten voor ons. Ja, nou ja, het grappige is dat het dit jaar 2 jaar geleden is. Om precies te zijn, morgen. Ik fiets altijd op zondag. Nou, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat ik door een hond werd aangevallen op de fiets, op mijn kant ging en mijn heup brak. En dat was op een zondag. En ik naar het ziekenhuis, dat is buitengewoon vervelend, een heup breken. En die nacht dat ik daar ligt, wordt inderdaad het ziekenhuis van Aruba, het hospitaal zoals wij het noemen. Dat werd gehackt, dus dat is 2 jaar geleden deze week. En wat heb jij daar toen van meegekregen naast je gebroken heup? Ja, nou, wel veel. Het was, ik werd eerst neergelegd in een... Het is een lastige operatie en toestanden, slaan we allemaal over. Ik kwam eerst te liggen omdat het weekend was in de nieuwbouw van het ziekenhuis. En daarna ging ik over, na 1 of 2 dagen, ik kan me dat niet goed herinneren, naar het oude deel van het ziekenhuis. En het probleem was dat, en dat werd ook daarnet al uitgelegd, dat hele systeem lag down. Dus alles wat ze van mij wisten en van al die andere mensen in het ziekenhuis, het patiëntendossiers, daar kon niemand meer inkomen. Dus alles moest omschakelen van elektronisch naar handmatig. En maar hopen dat je de goede gegevens hebt van alle patiënten. En op een gegeven moment moest ik van de ene zaal naar de andere. En dat personeel, dat was gewoon zo, ja, alle hens aan dek om die boel te beredderen. En je zag weer gewoon, zoals in de jaren 70, 80 of weet ik wanneer, zag je gewoon weer dat alles gebeurde met gele en blauwe briefjes en toestanden. En dat was dus nog wel in huis? Ja, kennelijk wel. Kennelijk wel, ja. Ja, want het zag er best officieel uit. Misschien ja, dat was echt nog weer dat clipboard aan het einde van je bed. Oh ja, absoluut. Ja, dat zeker. Ja, dat zeker. Maar ook gewoon ja, met de pillen uitdelen en toestanden. Dus ik werd daar op die nieuwe zaal neergelegd. En iedereen was zo druk. Dat ik heb daar gewoon een paar uur in de hoek gelegen in mijn bedje. En ik vind dat niet erg. Ik hou van rondkijken. En echt pas na uren de tijd, of ja, na uren daar gelegen te hebben, toen kwam er iemand op me van, ja, wie bent u eigenlijk? Wat doet u hier? Dus het was echt een verschrikkelijke chaos. En wat deed dat met jou als patiënt zijnde? Ja, nou, niet zoveel. Ik heb helaas al 2 keer een heup gebroken. De andere ook, en ook met fietsen. En dan ga ik in het ziekenhuis liggen. En dan weet ik dat mijn drukke leven eenmaal helemaal tot rust komt. En dat, meestal krijg ik dat soort dingen ook voor straf, omdat ik te hard gewerkt heb. Hoewel die hond dat niet wist natuurlijk, die me aanviel. Dat weet je niet, hè? Weet je niet, nee. Ik ga dan altijd gewoon lekker om me heen liggen kijken. Gewoon kijken naar mensen, bezoek. Ja. Nee, ik moet zeggen, ik ben best wel tevreden hoor, over de kwaliteit van het ziekenhuis en hoe ze dat toen allemaal opgevangen hebben. Nou, ik wil zo meteen nog graag weten wat de aanvallers eisten. Maar Luc, jij zegt wel iets interessants. Je hebt allebei je heupen gebroken met fietsen. Ja, één keer na een regenbui in een afwijkend stukje asfalt in een scherpe bocht, waardoor mijn achterwiel wegvloog. Dat was links. En de hond is rechts. Maar je dacht niet naar links van nou dat fietsen op het eiland, ik laat het wel even voor wat het is. Ja, het bloed krijgt waar het niet gaan kan. Hè. Morgen vroeg ga ik weer, dus... Dat is wel iets wat ik gewoon te lekker vind en te belangrijk vind en te gezond vind ook om te laten. Nou goed, en dat is ook een mooie Nederlandse traditie die je nog even dan in ere houdt. In ieder geval lekker op zondagochtend fietsen. Ja, toch? Terug naar die hek, terug naar die aanval op het ziekenhuis waar jij toen lag met je rechterhoop gebroken heup. Wat waren de eisen van de aanvallers? Ja, wat er zo in de kranten stond, en ja, het was natuurlijk het gesprek van de dag. Ze wilden 250.000 euro, of dollar, ja. En, maar die is niet betaald. Want wat is er toen gebeurd? Toen heeft eigenlijk de gouverneur, hè, zeg maar de commissaris van de Koningin, die heeft toen meteen een wet getekend dat bureau Rampenbestrijding die hele kwestie overnam. Dat de Nederlandse coördinator terrorismebestrijding daar ook bij betrokken werd. En toen hebben ze de boel aan elkaar weten te managen. Maar betaald is er nooit en het heeft echt maanden en maanden, misschien wel een jaar geduurd, voordat dat ziekenhuis gewoon weer de hele rotzooi op orde had. Want ja, alles is natuurlijk weg, salarisadministratie, patiëntenregisters en noem alles maar op. Dus ze hebben de poot stijf gehouden. En heeft het voor bewustwording, denk je, gezorgd op het eiland? Heeft het bewustwording gecreëerd over dat een ziekenhuis toch ook best vatbaar daarvoor is? Ja, toch wel. Dat was al wel in opkomst. Er is in 2015 is er al een wet over Tourism Incident Response. Is er al, sinds 2015. En toevallig ook vlak voordat deze aanval begon, In diezelfde maand, 2 jaar geleden, organiseerden de Kamers van Koophandel van Aruba, Bonaire en Curaçao allemaal van dit soort bewustwordingscampagnes om erop te wijzen van dit kan overal gebeuren. Toen is er toch nog niet hard genoeg ingegrepen, waardoor wij dan zeg maar ons ziekenhuis plat ging. En sindsdien gebeuren al wel dingen. Hè, dit zijn toch ook wel onderwerpen die echt koninkrijksaangelegenheden zijn. Omdat Bonaire bijvoorbeeld en Saba en de Staatjes bij Nederland horen. Mm-hmm. Dus dit zijn wel problemen die we samen moeten oplossen. En in het Vierlandenoverleg, het ministerieel overleg van de ministers van Justitie, dan staat dit wel op de agenda. En ze hebben, als ik me niet vergis, hebben ze dit jaar nog, of vorig jaar, dat weet ik niet meer, hebben ze nog weer die wet van die terrorisme. Luc valt even weg. Kijken of we daar nog iets aan kunnen doen. De wet van terrorisme aangepakt. Even kijken of we nog contact kunnen krijgen met Aruba. We hadden het dus over grote hackaanvallen op het ziekenhuis. Ik wilde eigenlijk nog wel weten waarom specifiek dit ziekenhuis nou slachtoffer was geworden van de hack. En of ze erachter zijn gekomen wie de daders waren. Maar dat moet, nou, dat laten we even in het midden. Dat kan Luc ons nog wel even vertellen. Anders op een ander moment. En kan ik dat jou zometeen ook weer laten weten. Dankjewel in ieder geval, Luc, als je nog ergens bent dat je meewerkte weer deze nacht. Wij reizen namelijk zometeen door naar Zuidoost-Azië, naar onze correspondent daar. En dat is Martin Adema. Dat heeft alles te maken met de arrestatie van een Amerikaanse journalist daar. Danny Venster is veroordeeld tot 11 jaar celstraf. Is de eerste buitenlandse journalist die is veroordeeld sinds het leger in februari daar de macht overnam. Wat is er nou precies aan de hand? Waarvoor wordt hij veroordeeld? Ga je straks allemaal horen. En we hebben het ook over de politieke instabiele situatie in Myanmar. Dat zometeen. Eerst het nieuws van 2 uur. En laat ondertussen weten waar je luistert in de wereld. Dat doe je in de Radio 1-app. Ik spreek je graag zometeen weer. Radio 1. 2 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een aanrijding tussen een ambulance en een personenauto zijn vannacht 3 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde iets na middernacht in de Helmondse wijk Het Hout. 3 inzittenden van de auto kwamen om het leven, een 4de raakte ernstig gewond. Medewerkers van de ambulance raakten ook gewond. Wat de oorzaak is van de frontale botsing is niet bekend. De politie neemt beide voertuigen in beslag voor onderzoek. In verschillende plaatsen zijn horecazaken gisteravond niet om 8 uur dichtgegaan uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen. In het centrum van Breda bleef het tot middernacht druk. De burgemeester liet ruimte voor ondernemers om een statement te maken, maar gaf ze wel een waarschuwing. In Zwolle en Leeuwarden kondigden cafés ook aan om langer open te blijven, maar dat gebeurde niet. In Leeuwarden sloeg de stemming om en werden agenten met vuurwerk bekogeld. De ME greep in en meerdere mensen zijn aangehouden. De vulkaanuitbarsting op het Spaanse Canarische eiland La Palma heeft een eerste leven geëist. Een 70-jarige man kwam om het leven toen het door as bedekte dak van zijn huis bezweek. Het dorp waar het slachtoffer woonde was geëvacueerd, maar hij had toestemming gekregen naar zijn huis terug te keren. Regelmatig mogen bewoners van geëvacueerde gebieden terug, meestal om documenten of spullen die ze nodig hebben op te halen. De 70-jarige man was vrijdag als vermist opgegeven en werd gisteren in zijn ingestorte huis gevonden. Oranje is nog niet zeker van WK-kwalificatie. Het duel tegen Montenegro eindigde gisteravond in 2-2. Depay maakte 2 doelpunten, maar vlak voor het einde van de wedstrijd maakte Montenegro binnen 4 minuten 2 treffers. Oranje maakt alleen nog een kans op het ticket voor Qatar als het dinsdag niet verliest tegen Noorwegen. Het weer nog, het koelt af naar ongeveer 7 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen in het noorden en westen bewolking en wat motregen. De meeste zon is te zien in het zuidoosten en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Tot 4 uur zijn we nog op NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA, waarin jij mag laten weten waar je luistert. Doe dat in de Radio 1-app. Daar heeft Jon Beren in ieder geval nog laten weten mee te luisteren vanuit Maastricht. En Luc luistert mee vanuit Den Bosch. Goed dat jullie erbij zijn. En blijf dat vooral doorsturen en blijf vooral ook luisteren. Want daardoor hoor je zometeen welke kinderprogramma's populair zijn in de Verenigde Staten en Noorwegen. Vandaag bestaat hier in Nederland het Sinterklaasjournaal namelijk 20 jaar. Maar wat zijn daar bepalende kinderprogramma's en zorgen die ook wel eens voor ophef? Dat ga je zo meteen horen. Eerst een serieuze noot vanuit Zuidoost-Azië, namelijk vanuit Myanmar. Daar is Amerikaanse journalist Danny Venster veroordeeld tot 11 jaar cel. Martin Adema is onze correspondent daar en praat ons zo meteen bij. Eerst nieuwe muziek uit de wereld. En dat is vandaag van een eeneiige tweeling uit Brooklyn, New York. De Brother Brothers zijn dit. Just a calla lily soaking up the morning, and silly me, I'm underneath the awning, just waiting for the rain to fall so it can pass and I can walk away from all her sweet love and adoring. There's times you know your heart is overflowing, like in the spring when all the grass is growing, and the robin and the whippoorwill all day and night can eat their fill, and all the nights when the moon is up and blowing, and I think it's fine, I think it's fine. She's mine. She's mine. Muziek uit Brooklyn, New York. Eén eigen tweeling, de Brother Brothers, hoorde op NPO Radio 1. Alle muziek uit de wereld van BN Vara is terug te vinden op Spotify in de lijst De Wereld van BN Vara. De Wereld van BN Vara. Stefan Kondur. Dan gaan we afreizen naar Zuidoost-Azië, naar onze correspondent daar, Matron Adema. Deze week werd namelijk bekend dat de Amerikaanse journalist Danny Fenster veroordeeld is in Myanmar tot 11 jaar celstraf. Het is de eerste buitenlandse journalist die is veroordeeld sinds het leger in begin februari dit jaar de macht overnam weer in het land. Genoeg om over te praten en we gaan daarover praten met onze correspondent Martin Adema. Martin, goede avond. Ja, goedemorgen Stefan. Is het precies duidelijk waarvoor deze Danny Fenster, Amerikaanse journalist, is veroordeeld in Myanmar? Het ligt denk ik aan wie je de vraag stelt. Ja, wat begon als een reis naar zijn ouders in mei dit jaar eindigde als een afwerking. Hij werd geaccepteerd en ik denk als je het aan iedereen buiten Myanmar vraagt, is het totaal niet duidelijk en het is een onterechte veroordeling. Mm-hmm. Als je strikt genomen naar de rechtbank kijkt en waar hij voor veroordeeld is, dat zijn eigenlijk op dit moment drie verdenkingen. Dat zijn links of verbinding aan illegale groeperingen, waar hij 3 jaar voor heeft gekregen. Het breken van visumregels, 5 jaar. En ze hebben ook gezegd dat hij aanstoot heeft gegeven tot onwettelijk gedrag. En het verspreiden van fake nieuws. En daar is hij ook nog eens 3 jaar voor gekregen. Al dus de rechtbank. Ja, belangrijke aanklachten, grote aanklachten ook, waar je langere tijd voor vast kan zitten. Hij is een Amerikaanse journalist, maar niet zomaar een Amerikaanse journalist. Hè? Want wie is hij precies? Ja, meneer Fenster is ongeveer even oud als ik. Hij is 35 jaar oud. Hij zit al een aantal jaar in Myanmar. En hij heeft voor eigenlijk 2 internationale Engelse publicaties gewerkt. Die af en toe ook kritisch schrijven over het regime. Hij werkte op het moment dat hij werd gearresteerd, werkte hij ook inderdaad voor een Engelstalig magazine. En hij schreef artikelen onder andere over de staatsgreep. Er is een staatsgreep geweest in Myanmar begin dit jaar. En best wel veel volgers, goede journalist, goede opleiding gehad. En hij heeft lang in Azië gewerkt. Ja, en hij werkte dus voor een belangrijke nieuwssite die misschien niet helemaal legergezind schreef. En dat zou gewoon weer zo'n reden kunnen zijn dat hij nu opgepakt is. Ja, dat is waarschijnlijk een van de elementen waardoor hij opgepakt is. Er zit eigenlijk veel meer achter deze zaak waarschijnlijk ook. In het regime sinds de staatsgreep zijn er maar ruim 100 journalisten. 130 journalisten zijn er al opgepakt. En ja, op dit moment is het land in complete chaos. En ik denk dat ze met de arrestatie en de veroordeling van deze journalist misschien ook een signaal willen geven aan de buitenwereld van je kunt niet schrijven wat je wil. En als mensen gaan dingen schrijven waar we het niet mee eens zijn, dan kan je dit soort dingen verwachten. En het is misschien ook wel een soort nog bredere statement naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Waarin ze zeggen van als je ons land wil boycotten of als je druk wil uitoefenen, ja, dan kunnen wij dat gewoon terug doen. Ja. En dit is een van de manieren waarop we dat kunnen doen. Nou, voordat we daar dieper op ingaan, is denk ik goed om nog even de politieke situatie van het land te schetsen. Want ik denk dat veel luisteraars de naam Myanmar de afgelopen jaren, of in ieder geval dit jaar ook weer, veel in de media voorbij hebben horen komen. Politiek zeer instabiel land. Wat is de situatie op dit moment? Ja, op 1 februari dit jaar is er een staatsgreep, een coup, zoals ook wel genoemd, gepleegd. Er waren net verkiezingen geweest aan het einde van 2020. De National League for Democracy had de verkiezingen gewonnen. Het leger was het daar niet mee eens. Die dacht dat er fraude was gepleegd. En die hebben eigenlijk vlak voor het inzweren van de parlementariërs hebben ze de macht gegrepen. En sindsdien is het land eigenlijk in totale chaos. De kandidaat minister-president, mevrouw die er is misschien wel van gehoord, die is eigenlijk meteen gevangen gezet. En ja, er is een noodregering geïnstalleerd. En sindsdien heb je chaos in het land. Er zijn enorm veel protesten geweest. Er is veel geweld. Er is te weinig eten. Er zijn economische sancties. Verspreiding van de COVID-19-vaccins is verstoord. En de allerlei groeperingen vechten eigenlijk tegen het leger. Er zijn iets van 1000 mensen of 1100 mensen zijn al gedood in het proces. En duizenden, 6.000-7.000 zijn gearresteerd. Ja, dus het land is in volstrekte chaos op dit moment. En het is de geschiedenis eigenlijk die zich herhaalt. Want het is zeker niet de eerste coup in dit land, toch? Daar heb je gelijk in. Ja, het is... Ja, het lijkt wel alsof ze vervloekt en onafhankelijk geworden aan het einde van de jaren 40 van de Verenigde Staten. En eigenlijk heb je altijd instabiliteit gehad. Het begon met een staatsgreep waarin eind jaren 50, begin jaren 60 het leger de macht had. Vervolgens kwam er een hele korte periode van iets van stabiliteit. En daarna een hele lange periode, 1962 tot 1988, wederom leger dat de macht had en de militaire dictatuur had. Nou, in 1988 was een hele grote opstand in het land. Wat leidde tot vrije verkiezingen. Op zich heel goed was in 1990. Maar toen kwam die partij waar we het net over hadden, die NLD, de National League for Democracy, kwam aan de macht. Met dezelfde dame, Aung San Suu Kyi, als leider. En ja, dat heeft wederom heel kort geduurd, want weer greep het leger in. En eigenlijk tot 2011 was er weer een militair regime. Nou, toen hebben we begin jaren 2011 tot 2015 een transitie gehad. En eindelijk, zo rond 2015, weer dezelfde partij en dezelfde leider kwam aan de macht. Ja, tot nu eigenlijk. Dus vanaf 2015 is er iets van 5-6 jaar stabiliteit geweest. En ja, nu dus weer in een staatsgreep. Waar is deze Aung San Suu Kyi? Is dat duidelijk? Ja, het is niet helemaal duidelijk waar ze zit. Af en toe is er nog wel contact met de buitenwereld. Het is nu een soort van huisarrest geworden. Ze zit waarschijnlijk niet in een cel. Maar ja, ze zit onder toezicht. En het is heel moeilijk voor haar om te gaan en staan waar ze wil. En wat doen de inwoners van Myanmar? Steunen die haar? Steunen die juist de militaire junta? Waar kiest de burger voor? Ja, dat is een goede vraag. Het is, kijk, uiteindelijk zijn ze tegen al die instabiliteit. Maar meer is niet een complex land, maar een land met enorm veel lokale groepen. Er zijn veel stammen, er zijn veel religies, er zijn heel veel provincies. En in het algemeen is men wel tegen het huidige regime. Maar er zijn ook zoveel intra-stammen, intra-groepen problemen tussen die groepen in Myanmar. Dat ze daar ook heel veel tijd en energie aan besteden. En wat je wel ziet is dat er steeds meer mensen toch proberen via social media de buitenwereld te bereiken. En statements te maken van we moeten echt van dit regime af. Er is chaos, er is crisis, we hebben hulp nodig. En dat proberen ze wel te doen. Maar het is niet zo dat het hele land als het ware van één stem opstaat en tegen het regime is. Omdat er gewoon zoveel complexiteiten ook tussen verschillende bevolkingsgroepen in het land zitten. Hoe reageren de landen in de regio rondom Myanmar? Zijn die bezig met de ontwikkeling in het land? Ja, en dat is vrij interessant. Want als je bijvoorbeeld naar Azië kijkt, hier hebben ze de ASEAN. Dat is eigenlijk een afkorting voor een samenwerkingsverband van veel Aziatische landen. Een soort van EU, maar dan veel minder integratie. Die komen vaak bij elkaar om te praten over staatszaken, maar ook politiek en economie in Zuidoost-Azië. En die houden over het algemeen, bemoeien ze zich niet zo erg met de interne politiek van landen. Nou, er zijn natuurlijk andere Aziatische landen waar problemen zijn binnen de landen zelf, maar er wordt nooit echt heel erg over gepraat. In Europa hoor je natuurlijk meteen als er iets met een ander land is, dan is er altijd wel een land dat ingrijpt of dat statements maakt. Dat heb je in Azië eigenlijk niet. Maar voor Myanmar is dat wel gebeurd. De buurlanden hebben het echt veroordeeld. Ze hebben gevraagd aan de generaal die nu de leiding heeft om het vechten te stoppen, om het geweld te stoppen. Er was hier 2 weken geleden een grote landentop, de Asian top als het ware. En daar hebben ze ook de generaal, dus het staatshoofd eigenlijk van Myanmar, was daar niet welkom. En dat is een heel bijzonder statement, want dat gebeurt eigenlijk niet vaak in deze landen. Ja, er zijn toch wel soms als het dictators zijn of leiders die waar iedereen heel veel twijfels over heeft, die blijven toch altijd wel welkom. En nu hebben ze echt een statement gemaakt. Het land waar ik woon, Brunei, heeft bijvoorbeeld een heel vredelievend land, heeft daar ook uitspraken over gedaan. En Brunei heeft nog gezegd, we kunnen we kunnen wel iemand uitnodigen die niet direct aan een soort neutraal persoon in Myanmar, die niet direct aan de leiding gekoppeld is. Maar ja, Myanmar zei nee, ja, of onze leider komt of niemand komt. Dus er zijn fikse uitspraken over gedaan. Het is niet zo dat er echt ingegrepen wordt, maar de positie van de landen om Myanmar heen is toch heel duidelijk. En dat is vrij zeldzaam dat ze dat doen, dat ze zich zo uitspreken over het geweld en de problemen. Maar alsnog worden er wel journalisten opgepakt, waaronder deze belangrijke grote Amerikaanse journalist Danny Fenster. Human Rights Watch en andere mensenrechtenorganisaties die hebben al schande gesproken van de arrestatie van hem. En zeggen dat de aanklachten die de militaire junta tegen hem hebben verzonnen zijn en nep zijn. Weet jij in wat voor omstandigheden hij vastzit? Ja, ik heb begrepen dat hij in een enorm groot gevangenis zit. De zogenaamde insane gevangenis. Het is eigenlijk nog een gevangenis, deels uit de koloniale periode, 130 jaar oud. En die gevangenis die staat bekend eigenlijk om zijn onmenselijke omstandigheden. Ja, er zijn misstanden, er is mishandeling, er is marteling. Het is een heel vreemd complex. Het is, je moet je voorstellen, een heel soort een rond complex met barakken erin die eigenlijk als een soort spaken van de bovenkant te zien zijn. Je ziet het complex als je de luchthaven komt invliegen in Myanmar. En ja, die gevangenis die staat ontzettend slecht bekend. Hele slechte omstandigheden. Van 10.000 gevangenen, wat veel te veel is. Hele slechte omstandigheden, slechte sanitaire voorzieningen. En ook een hele hoop politieke gevangenen. In het verleden heeft Aung San Suu Kyi daar ook een hele poos vastgezeten. En dat was denk ik ook de reden waarom die gevangenis op het netvlies van iedereen in de wereld kwam en eigenlijk nog steeds zit. Ja, en daar zit Danny Fenster dus helaas nog steeds in. Is het duidelijk wat het vervolg wordt? Is er nog een uitspraak in deze zaak? Is er nog kans voor hem dat hij de gevangenis uitkomt, dat hij naar de Verenigde Staten kan komen bijvoorbeeld? Ja, ik hoop het echt. Maar op korte termijn is helaas zijn algemeen nog niet voorbij. Want er zijn nog twee verdenkingen tegen. Hij is nu veroordeeld voor 3 verdenkingen. Er zijn nog 2 verdenkingen die nog veel heftiger zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld tot terrorisme. En daar zou die in theorie levenslang voor kunnen krijgen. De vraag is of dat gebeurt. Ik denk dat er nu zoveel druk en zoveel attentie van de buitenwereld, ook van de Verenigde Staten, op Myanmar zit om ervoor te dat er toch een kans is dat hij niet die levenslang krijgt. Dus we moeten eerst die rechtszaak nog afwachten. Ik denk door de druk denk ik dat de kans klein is dat hij alsnog levenslang krijgt. Maar je weet het nooit. Dat is de korte termijn. Ja, mocht hij dan inderdaad zijn celstraf voor de huidige 11 jaar veroordeling uitzitten, dan is er denk ik toch ook wel een kans dat hij ergens tijdens een gevangenisstraf misschien vrij zou kunnen komen. Want het regime is inderdaad nu zo onstabiel. Misschien komt er weer een tegen. 11 jaar is een hele lange tijd. En het zou kunnen dat er, als er weer iets van stabiliteit komt in het regime, dat de gevangenen zoals Danny Fenster misschien vervoegd kunnen vrijkomen. Maar ja, ik heb wat reacties van zijn broer gelezen. Ik heb wat reacties van zijn ouders gelezen. Dus ik vrees het, die situatie. En ja, ik kan alleen maar hopen voor dat hij in ieder geval niet die 11 jaar hoeft uit te zitten. Maar goed, ja, het zou in het allerergste geval dus nog veel meer dan 11 jaar kunnen zijn. Dankjewel, Martin Adema, onze correspondent vanuit Zuidoost-Azië, over de arrestatie van de Amerikaanse journalist Danny Fenster. NPO Radio 1. Y nunca loon. Bij muziek van Zapeto Nacional. Het is 3:05. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. En we gaan even kijken welke voicemails er zijn achtergelaten afgelopen week op mijn telefoon van correspondenten die er deze week niet bij konden zijn. Hey Stefan, Barbara uit Zweden hier. Eerst een lokaal nieuwtje. En daarmee bedoel ik een lokaal nieuwtje uit Stockholm. Ja, Stockholm is toch de stad waar bijna een vijfde van de bevolking van Zweden woont. Wat is er hier aan de hand? Wij hebben hier elektrische stepjes. En die stepjes die noemen we scooters. En die stepjes die zijn dus in Nederland niet toegestaan op de openbare weg. Maar hier in Zweden wel. En er zijn er zoveel. Als ik gewoon over straat loop, dan val ik er bijna over. Zoveel. Ze worden overal geparkeerd. Ugh. Afgelopen september is er een man overleden in Vasteros. Een bejaarde man ging met zijn fiets van een heuvel af, lag zo'n elektrische step op de weg, hij valt erover en hij is komen te overlijden. En zijn dood heeft eigenlijk een hele discussie aangezwengeld van oké, misschien moeten we nu wat actie gaan ondernemen tegen de overlast van die elektrische steps. En dat houdt in dat dus nu per 1 januari nog maar 3 partijen worden toegestaan om die elektrische steps aan te bieden. En dat houdt in dat het aantal steps van pak een beet 23.000 naar om en nabij 13.000 wordt teruggebracht. Dus woehoe! Een goede stap, denk ik. Want het ging echt een beetje de spuigaten uit. Dan hebben we ook nog de soap omtrent de minister-president. We hadden het vorige week over dat er eindelijk een opvolger is voor Stefan de Vrijn. Magdalena Andersson. Maar zij moet nog wel toestemming krijgen van de regering. En het is een beetje problematisch, want we hebben hier een minderheidskabinet. En daarom moet zij nog toestemming krijgen van de Centrumpartiet, wat een beetje een opvolger is van de Boerenpartij. En de Vänsterpartiet, wat de Zweedse equivalent is van de SP. Nou ja, hopelijk krijgen ze dat voor elkaar. Want ja, die partijen die hebben natuurlijk ook zoiets van ja, als jij onze steun nodig hebt, dan willen we daar ook wat voor terug, hè? Dan willen we aan tafel zitten op het moment dat het hierover gaat of daarover gaat. Dus laten we hopen dat ze het alsnog voor elkaar krijgen. Want anders, ja, wie weet, nieuwe verkiezingen kan van allerlei scenario's komen. Maar goed, hopelijk heb ik gewoon volgende week goed nieuws dat alles goed is gegaan en dat zij de nieuwe minister-president is. Ik hou jullie op de hoogte. Ik wens jullie voor nu een hele fijne uitzending. En hedo! Hi Stefan, met Monique vanaf de Costa del Sol, maar op weg naar Argentinië. Het nieuwtje van deze week is vrij lokaal. Afgelopen week is er in de jachthaven van Marbella door een vriendin van mij een jonge, vale gier aangetroffen. Die zat daar helemaal uitgeput en hongerig en onderkoeld op het dek van een boot. Niet heel alledaags, hoewel vale gieren hier in Spanje vrij veel voorkomen. Zij heeft meteen de hulpdiensten ingeschakeld en die hebben het diertje onder hun hoede genomen en het ergens naartoe gebracht waar het jonge exemplaar weer heeft kunnen aansterken en gevoed is enzovoort, zodat hij zijn trek voort kan zetten. Waarschijnlijk is hij op zijn vlucht is hij gedesoriënteerd en dus in de jachthaven van Marbella geraakt. Maar in ieder geval eind goed al goed. Nog een fijne uitzending. Tot volgende keer. Hey Stefan, dit is Mirjam uit Beijing, China. We hadden het er in een eerdere uitzending al eens over, hoe de Chinese regering probeert minderjarigen minder lang computergames te laten spelen. Officieel mogen ze nu door de week geen computerspelletjes meer spelen. Het mag alleen in het weekend. En dan in totaal ook maar 3 uur. Dus het is een beetje verbazingwekkend dat juist een Chinees team afgelopen weekend het wereldkampioenschap League of Legends heeft gewonnen. Ja, ik weet niet of je op de hoogte bent van hoe populair e-sports is geworden in de afgelopen jaren. Maar dit spel heeft bijvoorbeeld in China een fanbase van over de 100 miljoen gamers. En het wereldkampioenschap zou dit jaar ook in China plaatsvinden. Maar wegens de no-covid-policy is het een paar weken geleden verplaatst naar Reykjavik, IJsland. En het was virtueel. Maar het werd door ruim 350 miljoen kijkers in China gevolgd. En na de winst waren de felicitaties ook vanuit de staatsmedia. En fans gingen zelf de straat op om het te vieren. Dus het was echt heel, heel groot. Nou ja, misschien is het wel de laatste keer dat China op dit podium staat, nu de nieuwe regels ingevoerd zijn. Want hoe kun je een goed team opbouwen als de jongere generatie maar 3 uur per week mag gamen? Ja, we zullen het zien. Nou, dan was er ook nog even paniek in de winkels vorige week. Na een oproep van de regering aan het volk om voor minstens 3 dagen rantsoen in huis te hebben. En er waren wat speculaties waarom deze waarschuwing kwam. Want de laatste keer dat dit gebeurde was vele jaren geleden. En nadat het direct gehamsterd werd, is die melding ook weer gelijk ingetrokken. Na een verklaring dat het was om voorbereid te zijn op de winter en eventuele quarantaine in verband met coronabesmettingen. We hebben de afgelopen weken wel gezien dat de hele compounds ineens volledig op slot kunnen gaan. Dus wat blikjes in huis is misschien geen slecht idee. Nou, tot zover het nieuws uit China. Fijne uitzending. Tot de volgende keer. Doei. De wereld van BNN Vara. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos. De pica, que hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve macetas, me da de comer. Y chúpale, y chúpale, y chúpale usted, cuántas criaturitas se chupan usted. Chupaste a mi hijo, que hasta quisiera llorar, ay mamá, y ahora le vas a chupar a mi esposa el ombligo, a Pikachita el ombligo, que hasta quisiera llorar, ay mamá, y chupa. Stay. Jellema laat weten in de Radio 1 heb. Ik luister mee vanuit Curaçao. Het is hier nu al 14 minuten over 9 in de avond. Groetjes van Bart Jellema. Harry Niemeyer laat weten. Heerlijk om de wereld van BNN Vara weer elke week te horen. Net als veel sprekers woon en werk ik met mijn vrouw in het buitenland. En voel me door je programma dus buitengewoon verbonden met alle Nederlanders over de grens. Ga zo door. Dankjewel vanuit Wenen, Oostenrijk. Nou, fantastisch appje, Harry. Dankjewel. Groeten daar. Thea leidt mee te luisteren vanuit Friesland. John Beren vanuit Maastricht. En Robert, die spreekt mij nog aan op de uitspraak van Junta. Dat ik even Junta noemde. Dankjewel, Robert. Of is het Robert? De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Flauw, maar wel leuk. We gaan het hebben over het Sinterklaasjournaal. Want het bestaat vandaag namelijk in Nederland 20 jaar. Ieder kind heeft de afgelopen... Ja, die denk ik 15, 20 is ermee opgegroeid. In ieder geval de afgelopen jaren. Ouderen zullen vooral de Fabeltjeskrant hier in Nederland kennen. Of de film van Ome Willem. Of misschien nog wel een ander kinderprogramma. Nou, dit was in ieder geval een van mijn favorieten toen ik kind was. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zo'n rode wagen, zon of regenvlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen, zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kaart. Als een klanten zwaaien naar hem en lachen, wie weet, brengt hij jou ook wat, hoor je klop. De post, kijk gauw op de mat. Pieter Post, Pieter Post. Ja, muziek van Pieter Post, de intro tune van het programma. Een van mijn favoriete kinderprogramma's. Kinderprogramma, maar welke kinderprogramma's bestaan er in de rest van de wereld? Dat ga ik onderzoeken met mijn correspondenten in Noorwegen en de Verenigde Staten. En we beginnen in Noorwegen, in de hoofdstad woont namelijk Sietke van Vierse in Oslo. Sietke, goeie avond. Hallo. Even voor ons opgestaan om ons nog even bij te praten over Noorse kindertelevisie. Wat zou jij een echte Noorse kinderklassieker noemen? Oh ja, een echte klassieker. Ja, dat is Kapitein Sabeltan, denk ik. Het is een fantasieserie over een piraat. Die piraat ziet er eigenlijk best wel eng uit. Hij heeft toch wel een wit geschminkt gezicht en hele zware wenkbrauwen. En hij heeft best wel een enge stem ook. Maar de kinderen die hier zijn, echt, die vinden dat allemaal hartstikke leuk. En we horen al, het is een serie op televisie. Zowel geacteerd als een animatieserie. Er zijn eigenlijk twee versies. Maar er zijn allerlei liedjes bij. En er is dus zelfs een heel themapark over in het dierenpark in Kristiansand. Dat is eigenlijk de enige serieuze dierentuin van Noorwegen. Maar daar hebben ze dus ook een hele afdeling die over kapitein Sabeltan gaat. En ja, dat is echt... In Nederland heb je dat ook wel... ik weet niet hoe het nu heet bij Walibi of zo. Maar daar heb je ook echt zo'n heel thema onderdeel. En het leuke is dat die eigenlijk... er is gigantisch veel merchandise ook van. Dus je vindt hem echt op de handzeep en op de shampoo en weet ik veel. En dus kinderen willen allemaal kapitein Sabeltan shampoo hebben. Een soort kabouterplop eigenlijk. Ja, precies. Wat wij vroeger hadden met kabouterplop. En dat zal nu vast ook zijn met Paw Patrol en met andere dingen en zo. Maar toen wij hier net woonden, toen hadden we op een gegeven moment iets van... oh, alles is duur. Ja, laten we deze maar kopen. En toen hadden we opeens kapitein Sabeltan shampoo. En toen kwam een man erachter dat dat eigenlijk best wel een beetje gek was. Wat betekent Sabeltan? Heeft het een betekenis? Sabeltand. Ja, scherpe tand. Ja, ja. Eigenlijk. Dus... ja, maar het zijn hele aanstekelijke liedjes. En het is echt heel leuk. Ja, we kunnen even. Ik heb een kleine fragmenten, zoals een goede voorbereiding betaamt, heb ik een klein beetje research gedaan. We kunnen even luisteren naar een fragment. Ja. Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk kant. Kampen Sabeltan er en farlig mann. Ja, wat was er allemaal gezegd, Sietke? Ik heb geen idee, want ik hoorde het niet. Nou, je hoorde het niet. Oh. Nee. Dat maakt niet uit. Gelukkig hebben wij het wel gehoord. Het is wel grappig, want ik hoor nu even Noorse muziek. Of ik hoor in ieder geval de Noorse taal gezongen. En dan lijkt het eigenlijk best wel op Nederlands. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel. Ja, het is volgens mij. Dus ik denk dat het liedje wat je had, dat is de klassieker. Dat gaat er gewoon over dat ze varen in de Caribië en dat ze op zoek zijn naar een schat. En als ze hem gevonden hebben, kunnen ze met pensioen, zeg maar, een soort van. Je hebt twee kleine kinderen. Zijn zij fan van kapitein Sabeltan? Ja, de oudste zeker wel. Die is 4,5 nu. En die vindt kapitein Sabeltan echt helemaal te gek. Die willen sowieso, kinderen van zijn leeftijd willen allemaal verkleed als kapitein Sabeltan ook. Ja. Kapitein Sabeltan, dus een Noorse klassieker. Hier in Nederland bestaat kindertelevisie tegenwoordig ook vooral op het uit series gebaseerd op het leven van de kinderen. Vooral ook de middelbare school is daar een belangrijk onderdeel van. Bestaat zoiets in Noorwegen ook, van die dramaseries? Ja, reality-series eigenlijk over de kinderen, over de kindertijd? Ja, dat hebben ze hier wel. Het zijn allemaal echt Noorse producties. En dat doen ze dus echt voor alle leeftijden ook. Want in Nederland heb je inderdaad wel echt voor zo net begin middelbare schoolleeftijd. Maar hier heb je dus ook voor scholen startende. Dat zijn de kindjes die net van de Barnehagen, dus dat is de kinderopvang, hier naar groep 3 gaan. Het is echt een hele schattige reality-serie eigenlijk. En je hebt hem ook, dat heet De Klas. En die gaat meer over de basisschool. Dus ze proberen echt een beetje zo die thema's van voor het eerst naar school gaan en dan erbij horen voor, zeg maar, als thema voor pubers en verliefd zijn op de basisschool. Dat soort thema's proberen ze allemaal van die reality-series een beetje aan te kaarsen bij die kinderen en zo. Valt er een beetje naar te kijken? Nou, ja, ik moet zeggen dat voor de basisschool en voor pubers vind ik altijd ook gedeeltelijk een beetje plaatsvervangende schaamte. Maar die van over de schoolstarters, die is wel echt heel schattig. Maar voor ons ook wel heel herkenbaar nu, dus dat is wel grappig. En dat zijn dan echt kleine kinderen die zichzelf eigenlijk spelen? Ja, nou, ja, of in ieder geval je volgt bij de schoolstarters is het, je volgt echt die kindjes en de laatste maanden van de Barnehagen en als ze naar school gaan en je leert ze helemaal een beetje kennen en zo. En het is echt ontzettend Noors ook wat ze allemaal doen daar op die Barnehagen. Dus het is echt het is heel schattig. Wat is dan bijvoorbeeld iets ontzettend Noors wat ze daar doen? Gewoon als ze laten zien hoe de garderobe eruit ziet. Zeg maar, in Nederland hebben we gewoon allemaal haakjes waar je jas aan hangt. Maar ze hebben hier, omdat ze natuurlijk allerlei verschillende winterkleren hebben, weet ik veel, hebben ze echt helemaal allemaal een kastje en een klein kapstokje en een mandje. En dat ze allerlei schoolstartactiviteiten doen met letters knippen, cijfers inkleuren. Weet ik veel. Het is gewoon heel lief en hoe ze dat dan met z'n allen samen in zo'n klein groepje doen. Het is eigenlijk best leuk dat je als ouder veel meer een inkijk krijgt in wat je kind eigenlijk de hele dag doet op de opvang. Of op de school. Ja, nou, toen ik daar zat te kijken, dacht ik echt, oh ja, nou, dit doet onze oudste zoon dus ook eigenlijk de hele dag. Want ja, dat zien we verder natuurlijk eigenlijk niet. Dus dat is heel grappig. Hier in Nederland kan een kinderserie nog wel eens voor ophef zorgen. Hoe zit dat in Noorwegen? Ja, gebeurt af en toe ook wel. We hebben het een paar weken geleden toen we het over klimaat hadden. Toen hadden we het ook even over een serie hier die over klimaat gaat. Het is eigenlijk een beetje een soort van klokhuisachtige serie. Maar ja, het is een programma waar hier dus ophef over was. Het ging dus over experimenten waarin ze hebben nagedaan wat de impact is, de real life impact is van klimaatverandering. Mm-hmm. Dus dan gaan ze huizen die van hellingen afglijden en een hele harde wind, wat voor impact het heeft op je caravan en dat soort dingen. Daar was best wel veel ophef over, want er waren dus ouders die vonden dat veel te eng voor kinderen en dat ze ze bang maken ermee. Terwijl de kinderen vinden het eigenlijk allemaal superleuk. Ja, ze zeiden eigenlijk jullie indoctrineren kinderen met klimaatverandering. Ja, ja. En jullie maken ze helemaal bang voor de toekomst. Terwijl het doel van het programma is meer ook laten zien wat je er mee kan voorkomen. Op een hele praktische manier. Dat vind ik aan kinderen eigenlijk heel leuk om te zien op zo'n manier. Ja, toen was er veel ophef over het programma. Nu zijn we een aantal maanden verder. Hoe is het nu? Volgens mij is het wel beter. Ze hebben het in ieder geval niet aangepast. Want daar zat de omroep zelf zat er een beetje mee in hun maag. Van ja, gaan we dit nu aanpassen? Want dan komen we tegemoet aan wat ouders vinden. Terwijl we horen eigenlijk dat kinderen het heel leuk vinden. Maar ze hebben het niet aangepast. Dus ja, ik denk dat de kinderen hier vinden. Ja, precies. Nou, en wat, je hebt zelfs jonge kinderen die opgroeien in Noorwegen. Ja. Zijn ze gek van de Noorse televisie? Kijken ze het veel? Ze mogen niet zo heel veel televisie van ons kijken. Maar ze zijn zeker wel gek van dingen. Je hebt hier Fantorangen. Dat is een beetje een soort van Noorse Sesamstraat. Het is een heel schattig olifantje wat allerlei sketches soort van aan elkaar praat. De Barnehagen van mijn kinderen die staat naast het gebouw van de NRK. Dus als zij gaan wandelen door de week, dan zeggen ze wel eens voor de grap, oh, we gaan op zoek naar Fantorangen. Dat is dan echt het evenement van de week. Dat ze op zoek zijn geweest naar Fantorangen. En een van de allerleukste dingen van de NRK Super heet dat hier. Dat is een soort van de ZEP van de Nederlandse televisie. Is dat ze allerlei jaarlijks terugkerende campagnes hebben. En dat gaat hier dan gepaard met, wat maakt niet uit wat voor onderwerp het is. Gewoon dan maken ze een paar liedjes en ze doen er dansjes bij. En dan heb je een soort van een figuur, zo'n grote iemand in een pak. En dan gaan ze kinderen daarmee iets vertellen over een thema. Een voorbeeld is Bamse Björnies. Dus de brandweerknuffelweer Björnies. En die geeft ieder jaar in september voorlichting over brandveiligheid. Dus dan weten kinderen wat ze moeten doen als er brand is. Wat ze moeten bellen. En er horen allemaal liedjes bij. Echt de jongste van anderhalf, die loopt de hele dag. Hij zegt dan meer niets. Maar die loopt echt de hele dag daar om te vragen of hij die liedjes mag kijken. Of de dansjes mee mag doen. Echt heel schattig. Ja goed, en dat mag natuurlijk. Want je kan niet vroeg genoeg beginnen met leren over brandveiligheid. Kan ik me voorstellen. Nee, precies. En ik wil ze eigenlijk ook wel een beetje stimuleren dat ze die dansjes gewoon allemaal meedoen. Want ik schaam me altijd helemaal kapot als ik moet dansen. Maar die schaamte laten ze helemaal varen. Want ook de videoclips die bij die thema's horen. Iedereen doet mee. Het maakt niet uit of je kan dansen of niet. Dus het is ook een goede voor mij om me er gewoon overheen te zetten en met de jongetjes mee te doen. En, wij zien de beelden wel tegemoet, Sietke, hier in Nederland. Ja. Dankjewel voor je tijd vanuit Oslo, Sietke van Viersen. Over de Noorse kindertelevisie. Dankjewel en een fijne nacht alvast. Fraca não dá. Sei. Saskia? Ja, hey. Goedemiddag voor jou volgens mij al, hè? Ja, net avond. De zon is net op. Oh, oké, okay, net avond. Jij woont in San Diego, in Californië. En jij bent ons correspondent daar in de Verenigde Staten. We gaan het hebben over kinderprogramma's. En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar jouw kindertijd. Want toen was al bekend dat jij ooit in Amerika zou eindigen. Ja, vast. Want wat keek jij als kind? Nou, breng je me het schaam rood op de kaak. Maar goed, Klein Huis op de Prairie. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, The Little House on the Prairie keek jij. Ja. Wat trok jij zo aan in die serie? Nou, we hadden in mijn tijd niet zo heel veel televisie. Dus het was woensdagmiddag. Dus dan keek je alles wat er maar was natuurlijk. En daaronder was de kleine Huis op de Prairie. Ja. Maar ook veel Japanse animaties. Dus het kon Japan of Verenigde Staten worden. Het is in de Verenigde Staten geworden. Yeah. Overigens, in mijn tijd, toen ik televisie nog keek als kind, was het ook nog steeds op televisie. Volgens mij wordt het nog ergens eindeloos om 4:00 PM op SBS6 herhaald, dat Little House on the Prairie. Goed je te spreken. We hebben het over kindertelevisie. En de Amerikanen zijn wereldberoemd als het aankomt op televisie. Wat dacht je van tekenfilms? En jij wilde het graag over een bepaalde producent hebben, hè? Ja, nou, bekende duo William Hanna en Joseph Barrera, die heel wat geproduceerd hebben. En onder andere natuurlijk de Flintstones, Scooby-Doo, Tom en Jerry. Dat zijn ook uit mijn tijd natuurlijk hele bekende. En waarvan de Flintstones, daar zijn natuurlijk ook de movies, de films van uitgekomen. Ja, zeker. En dat was in ieder geval zeer innovatief voor die tijd. We hebben het over de jaren 60. En oorspronkelijk was het eigenlijk primetime uitzendtijd. En aanvankelijk voor volwassenen, maar uiteindelijk keek het hele gezin ernaar. Ja, en wat is zo typerend aan hun tekenfilms? Is er een bepaalde vorm die echt waar je hun uit kan halen? Zij plaatsten eigenlijk een hedendaags concept in een heel andere wereld. Dus je had de herkenning van de hedendaagse elementen, maar dan in een hele andere setting. De Flintstones is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, met stenen tijdperk. En toch was de televisie, maar dat was dan vormgegeven. Maar het leuke is dat ze ook wel maatschappelijke problemen aankaarten. Zoals is de Flintstones. Als eerste werd daar adoptie eigenlijk in besproken. Want we weten allemaal Pebbles, denk ik. Het kleine dochtertje van Fred en Wilma. Maar hun buren, Barney en Betty, die konden geen kinderen krijgen. En die hebben een Bam Bam, die is geadopteerd. En dat was voor die tijd heel progressief. Ja. Dus ja, en nou ja, Scooby-Doo is ook nog steeds natuurlijk een bekende. Dus ze begonnen vroeg, maar het zijn nog steeds tekenfilms die in de bioscopen verschijnen en weer opnieuw gedaan worden. En nu ook nog steeds? Blijft terugkomen. In 2021 ja, ook nog? Ja. En ja. Hoe zit dat verder bij kindertelevisie in de Verenigde Staten? Zijn dat vooral ook tekenfilms die populair zijn? Het zijn heel veel tekenfilms. Je hebt inderdaad nog wel een stukje educatief. Nou, maar de bekendste format is natuurlijk Sesame Street. En dat concept vind ik dat ook het educatieve meer heeft. Ik vind dat concept, zoals je het in Nederland ziet, zie je hier veel minder terug. Met een klokhuis, zo'n programma. Dat, nou heb ik natuurlijk oudere kinderen, dus ik zit er ook iets minder in. Maar dat concept zie je niet heel erg. Het zijn vooral veel cartoons ja. Die je hier ziet. En tekenfilms en dan... Ja. En die wel maatschappelijke thema's dus aansnijden, zoals adoptie, al voor die ja. Jaren best progressief. Aanleiding dat wij het hierover hebben is vandaag het 20-jarig bestaan van de Sinterklaasjournaal hier in Nederland. Nou, kinderprogramma, behoorlijk wat invloed op de Zwarte Pieter-discussie, een grote discussie hier in Nederland. Ja. Ik hoorde vandaag nog in een podcast, eigenlijk werd het een beetje naverteld hoe dat nou ging in Nederland en dat het Sinterklaasjournaal best laat was in de beslissing. Of ze voor roetveegebieden gingen. Een kinderprogramma zorgde deze week ook bij jullie in de Verenigde Staten voor veel ophef. Dat was Sesamstraat namelijk. Wat is daar gebeurd of wat er is aan de hand? Ja, nou ja, Pino, of tenminste hier, Big Bird, die heeft zijn COVID-vaccin gezet. En daar viel met name conservatief Amerika natuurlijk over van... Ja, dat was toch wel. En dat speelde zich vooral over Twitter af. Het was storm in glas water, hoor. Hij heeft, ik geloof, Big Bird die heeft 8 november zijn vaccinatie gehaald. Dat heeft hij getwitterd. Omdat eigenlijk vanaf dat moment in de VS kinderen van 5 tot en met 12... dus in aanmerking komen voor vaccinaties. Dus om dat te promoten, heeft hij zijn vaccin gezet en daar... ging gelijk politiek Amerika op in. Nou, en ook flink, hè? Dat was een tweet van Big Bird, die ik twitterde namelijk ook. En die tweette van, nou, ik heb mijn vaccin gekregen. Mijn vleugeltje doet een beetje pijn. Maar voor de rest gaat het goed met me. En dat vond conservatief Amerika een teken van... kijk, ze proberen kinderen eigenlijk te indoctrineren. Ja, was propaganda. Was overheidspropaganda. En ze spraken er schande van. En, maar ja, dus dat werd wel gelijk. Ted Cruz uit Texas, die viel er gelijk overheen. Die had een filmpje erbij dat Big Bird eigenlijk een voordeur als het ware ramde. Dus het was wel in scène gezet. Maar de andere kant van Amerika begon wel van... want in het verleden heeft Sesamstraat ook wel degelijk... over vaccinatieprogramma's gedaan. Dus Big Bird had ook gezegd... oh, en ik verneem net dat ik ook mijn andere vaccinaties ooit wel heb gehad... om een beetje wel aan te geven van ja, het is niet nieuw. Kinderen worden natuurlijk al van baby af, krijgen ze... vaccins. Alleen COVID is natuurlijk een hot item voor. En hebben de makers, Sesamstraat zit daar dan achter, hebben die gereageerd op de ophef? Niet expliciet. Ik denk dat ze het... het is een keuze geweest. Ze zijn natuurlijk ervoor en het is... denk ik toch wel een het is in het nieuws geweest, maar het is van voorbijgaande aard, hoor. Want momenteel is de economie hier de voornaamste hot nieuws item in het nieuws. COVID is niet, wordt toch, ik vind het veel minder in het nieuws. Minder dan wat ik het gevoel heb dat het in Nederland is. Interessant. Waarschijnlijk. De midterms komen natuurlijk weer aan. De politiek gericht, Nou goed, politiek, en Big Bird deed er toch ook een duit in het zakje... door te vertellen dat hij dus gevaccineerd was. Nou, aanleiding tot ophef ook bij kinderprogramma's. Ja. Dankjewel, Saskia van Alphen. Zometeen praten we verder over exportproducten uit jouw land. We gaan eerst namelijk even naar het nieuws van 3 uur. Dankjewel voor nu. We hadden het over kinderprogramma's, welke groot zijn. En dat zijn dus vooral de tekenfilms in de Verenigde Staten. Straks, tussen 3 en 4, reizen wij nog door de wereld. Dan gaan we onder andere naar Brazilië, Canada, Ecuador en de Verenigde Staten. Daar kijk ik welke bijzondere exportproducten die landen allemaal hebben. Aanleiding, een artikel in de Volkskrant afgelopen week, waarin bekend werd dat Nederlands melkpoeder de interne markt in de Sahel-Afrika bedreigt. Inwoners daar kiezen massaal voor het Nederlandse product. Dat zorgt ervoor dat de melkpoeder van eigen land bijna niet meer kwijt te raken is. Interessant dat ook Nederlands melkpoeder daar naartoe wordt geëxporteerd. En dat gaf ons het idee, nou, hoe zit dat eigenlijk in de rest van de wereld? Dus dat ga je horen op tussen 3 en 4. Eerst de Wereldse Zaken met Sid van der Linde om 3 uur. En wij zijn dan weer terug. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij een aanrijding tussen een ambulance en een personenauto zijn vannacht 3 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde iets na middernacht in de Helmondse wijk Het Hout. 3 inzittenden van de auto kwamen om het leven. Een 4de raakte ernstig gewond. Medewerkers van de ambulance raakten ook gewond. Wat de oorzaak is van de frontale botsing is niet bekend. De politie neemt beide voertuigen in beslag voor onderzoek. Bijna 200 landen zijn het op de klimaattop in Glasgow eens geworden over een slotverklaring. Daarin staat dat de aarde niet meer dan 1,5 graad op mag warmen. Een passage over stoppen met fossiele brandstoffen werd op het laatste moment aangepast op aandringen van India en China. Er wordt nu niet gesproken over stoppen met fossiele brandstoffen, maar over verminderen. Greenpeace, veel westerse landen en eilandstaten zijn daar teleurgesteld over. In verschillende plaatsen zijn horecazaken gisteravond niet om 8 uur dichtgegaan uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen. In het centrum van Breda bleef het tot middernacht druk. De burgemeester liet ruimte voor ondernemers om een statement te maken, maar gaf ze wel een waarschuwing. In Zwolle en Leeuwarden kondigden cafés ook aan om langer open te blijven, maar dat gebeurde niet. In Leeuwarden sloeg de stemming om en werden agenten met vuurwerk bekogeld. De ME greep in en meerdere mensen zijn aangehouden. Wit-Rusland lijkt zich voor te bereiden op een langer verblijf van duizenden migranten aan de Poolse grens. Op beelden is te zien dat militairen infrastructuur opbouwen in het migrantenkamp in de buurt van een Wit-Russisch grensdorp. Ondertussen loopt de militaire spanning tussen Polen en Wit-Rusland verder op. Op andere beelden is te zien dat er meer Wit-Russische militaire versterking arriveert in het grensgebied. Het weer nog, het koelt af naar ongeveer 7 graden. Lokaal kan er mist ontstaan. Morgen in het noorden en westen bewolking en wat motregen. De meeste zon is er in het zuidoosten en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. En we zijn er nog tot 4 uur hier op NPO Radio 1. Met zometeen dus die bijzondere exportproducten uit Brazilië, Canada, Ecuador en de Verenigde Staten. En jouw locatie waar je meeluistert. Laat die weten in de NPO Radio 1-app. Die staat gratis en niks voor jou open. Gerda laat er weten in ieder geval mee te luisteren vanuit Delft. En een fijne uitzending, zegt zij. Dankjewel Gerda, wederom. Nou, Harry Niemeyer luistert mee vanuit Oostenrijk. Friesland is ook aanwezig in persona van Thea. John Beren zegt groetjes uit Maastricht. Ethiopië is er zelfs bij. Jos, goed dat je erbij bent. En voor de rest mag jij je locatie daar gewoon laten weten. De app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Gaan we naar het laatste nieuws in het land van mijn correspondent. Want we hoorden haar net al even praten over populaire kinderprogramma's. En nu het laatste nieuws. Saskia, welkom terug. Ja, hoi. Ja, hoi. Want wat is het nieuws wat Amerika bezig hield de afgelopen week? Nou, het nieuws wat Californië bezig hield de afgelopen 2 weken was waar onze gouverneur zich bevond. Dus die was ineens verdwenen. Hij was zoek. Tenminste, hij was niet in het nieuws. En hij is, klopt, hij is geregeld hier in het nieuws. Maar ineens was hij 2 weken footsie. En een maand geleden heeft hij zijn boostershot gehad. Dus alle conspiracies kwamen op gang dat er iets niet goed was gegaan. Dus dat hij of verschrikkelijk ziek was geworden, of in ieder geval dat niet goed was. Maar het was eigenlijk een heel eenvoudig antwoord. Hij zou namelijk naar de klimaattop gaan. Ja, met, in Glasgow. Biden. Ja, in Glasgow, daar zou hij een 3 minuten speech doen. Allemaal voorbereid. Maar hij heeft dat eigenlijk op het laatste moment omgegooid voor familie. Het is natuurlijk hier Halloween-tijd. En hij heeft in de nazomer de recall hebben weer gehad. Wat een hele intensieve tijd is geweest. Omdat hij, er waren allerlei stemmen om hem af te zetten. En hij heeft toen besloten van met de delegatie die er nu is, die kunnen het ook prima doen. De tijd die het in beslag neemt voor 3 minuten praten, heeft hij voor zijn gezin gekozen op dat moment. Dus dat is zijn verklaring. Anderen in Amerika zullen ongetwijfeld liever een andere verklaring zien. Maar goed, ik denk van de waarheid is vast heel simpel. Het zal vast zijn dat hij dacht, ik heb ineens een week een lege agenda. Mooi in Halloween-tijd. Ik ga Halloween ook een beetje vieren met de kinderen. Geef hem eens ongelijk. Ja, denk ik ook. Dus, en inmiddels is hij weer volop in de krant, hoor. Dus. Gelukkig met een sisser afgelopen in ieder geval. En de conspiracy theory mensen hebben dus geen gelijk gekregen. Dat is natuurlijk ook altijd wel fijn. Dankjewel Saskia. Zometeen praten we verder over exportproducten. We zakken namelijk iets zuidelijk af naar Ecuador. Naar jou, Rebecca Braak. Goedemiddag. Hi, goeie avond. Welkom in de uitzending. Wat was het belangrijkste nieuws uit jouw land deze week? Nou, het was niet echt het belangrijkste nieuws hier uit mijn land. Maar wat ik wel interessant vond, is dat het boek van Tanja Nijmeijer is uitgekomen. Van de ex-guerrilla-strijder in Colombia. En dat is hier ook in het nieuws gekomen. Zij was ze was in 2020 ook al in het nieuws. Op het moment dat zij uit de FARC was gestapt. Mm-hmm. En nu wordt het dus een soort bekende Nederlander in Ecuador. Oké, en in wat voor manier, een positieve manier in dit nieuws? Ja, er wordt niet echt heel objectief, of er wordt niet echt een bepaalde mening over gegeven. Maar dat ze een boek heeft, dat is wel interessant. Ja, en je zegt al, gelieerd aan de FARC hè, in Colombia. Hebben die ook afdelingen in Ecuador? Ja, er is een strijd voornamelijk in het noorden van Ecuador. In het gedeelte van de Amazone, in het gebied van Lago Agrio. En daar heb je nog bepaalde regio's waar een deel van de FARC zit. Maar dat zijn meer geallieerde organisaties. Ik weet niet echt of het de hoofd-FARC, zeg maar, is. En die willen graag ook zich afscheiden, dus die regio. Nou, ze willen zich niet afscheiden, maar ze zijn voornamelijk... ze zetten zich af tegen de macht, tegen de regering. Ze willen meer inspraak. Ze willen geen armoede meer. En ze willen, wat ik heb gehoord over die... hun eigen drugsroutes veiligstellen. En zorgt dat voor veel spanningen? Zijn er veel aanslagen bijvoorbeeld? Nou, je hoort er niet zo heel veel van. Een aantal jaar geleden was het heel heftig. Een jaar of 3 geleden was het best wel heftig. En het is nog steeds volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een rood gebied, zeg maar, op het, tussen de grens van Ecuador en Colombia. Maar hier in het nieuws en het dagelijkse nieuws hoor ik eigenlijk heel weinig ervan. Beter houden zo. Dankjewel, Rebecca. Straks exportproducten ook uit jouw land. Eerst weer terug naar het noorden, naar Canada, naar Bas Brussen. Bas, goedemiddag in de uitzending. Hoi Stefan. Fijn je weer te spreken deze week. Wat domineerde bij jou het nieuws? Nou, al een paar weken lang is in het nieuws het grote probleem met drinkwater in Iqaluit. Dat is de hoofdstad van de territory, zeg maar de provincie Nunavut in het hoge noorden van Canada. Daar zijn dieseltanks gaan lekken en die zijn in het drinkwater gekomen. En al wekenlang hadden mensen klachten, maar eindelijk werd inderdaad ontdekt dat er vervuiling was. De provinciale of de territoriale regering heeft daarop de noodtoestand afgeroepen. En sindsdien is het moeilijk geweest om voor de mensen daar om aan drinkwater te komen. Allereerst begonnen ze een run te hebben op de lokale supermarkten. En het is een hele kleine bevolking. Dus ze hebben 2 grote supermarkten. Nou, binnen de kortste keren was daar het flessenwater verkocht. Mm-hmm. Ook de Daarna gingen veel mensen naar de lokale rivier, maar die is op zichzelf al vervuild. Nou, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is men begonnen met het invliegen van grote hoeveelheden drinkwater. Het is een vreselijk geïsoleerd gebied. En uiteindelijk heeft ook de nationale overheid, de federale overheid, het leger ingezet. Een speciale unit die normaal gesproken naar landen wordt gestuurd waar natuurrampen zijn, om te helpen met waterzuivering. Die is nu bezig in Iqaluit om de bevolking te helpen aan drinkwater. Lokaal een groot probleem, want er is nauwelijks een alternatief. De infrastructuur is heel zwak. De leidingen zijn fragiel. Het kan er vreselijk koud worden. Men heeft geconcludeerd, dit is een gevolg van slecht onderhoud. Slecht en barre weersomstandigheden. Ja, ze hadden het kunnen zien aankomen, maar hebben het niet weten te voorkomen. Hoe zit dat bij andere inheemse gemeenschappen in de rest van Canada? Nou, het is eigenlijk een bekend fenomeen. In voorgaande jaren waren er honderden vooral geïsoleerde gemeenschappen die ondrinkbaar drinkwater hadden. Ze hadden wel drinkwater, maar dat moest je eerst van tevoren koken. De laatste jaren is er hard gewerkt om dat te verhelpen. Nu zijn er ongeveer nog 100 gemeenschappen waar drinkwater gekookt moet worden. En Iqaluit is gewoon een goed voorbeeld van hoe ernstig de situatie kan zijn voor de bevolking. Dus de hoop is een beetje dat door de publiciteit rond die situatie in Iqaluit ook die andere gemeenschappen die nog geen goed drinkwater hebben geholpen kunnen worden. Laten we het hopen. Dankjewel Bas. Straks exportproducten ook uit jouw land. Eerst namelijk nog naar Annemarie. Annemarie, goedemiddag. Goedenavond. Goedenavond. In Brazilië woon jij. Welkom in de uitzending. Wat was het laatste nieuws? Het is hier 11 uur, kwart over 11. Wat was het laatste nieuws uit jouw land? Ik heb uiteindelijk gekozen voor nieuws hier vlakbij. Een stad die heet Bauru. Met 380.000 inwoners die in een watercrisis zitten. Die hebben één keer in de 4 dagen komt water uit de kraan bij die mensen. We zitten al langere tijd met droogte hebben we te maken. We hebben er al een beetje regen gehad. Maar er zijn dus meerdere steden, waaronder ook Bauru. Dat is een grotere stad. Waar dus gewoon tekort water is. En wat is de oorzaak daarvan? Geen regen. Nou, zo makkelijk kan het zijn. Er valt dus geen regen en dus geen drinkwater. En mensen moeten dus op rantsoen, hoor ik. Je krijgt een aantal uren per dag maar je water uit de kraan. Eén van de 4 dagen. Elke 4 dagen. Ja. Hoe lossen mensen dat op? Goeie vraag. Nou, ik denk dat veel mensen, net als ook in Canada, water kopen. Ja, er zijn hier natuurlijk veel mensen die daar geen geld voor hebben. Je hebt ook wel op de straat, openbaar, heb je kranen waar je drinkwater uit kan halen. Dat is, dus daar zie je mensen ook met jerrycans heen gaan om dan water te tappen. En dus behelpen. Ja, het is en behelpen. Er zijn van de overheid uit, komen er van die grote tankwagens. Die komen dan langs rijden en dan kan je water opslaan. Ja, nou, eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als in Canada, dankjewel. Ja. We reizen zo meteen met jou verder ook naar exportproducten uit Brazilië. Eerst namelijk even muziek. Marim Hassan is dit op NPO Radio 1. Arabi al-Arabe. Karim Hassan Arabi El Arab op NPO Radio 1. Het is 17 minuten over 3. De muziek die je hoort de hele nacht hier in de nacht van NPO Radio 1... en speciaal de wereld van BNN Vara... is terug te vinden in onze eigen Spotify-lijst. En die kan je dan weer terugvinden. Ja, je raadt het al, op Spotify. En dat is de wereld van BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Dan exportproducten, want in de Volkskrant deze week een opmerkelijk artikel over Nederlands melkpoeder. Dat bedreigt namelijk de lokale markt in de Sahel in Afrika. Past helemaal natuurlijk, dat verhaal, in onze Nederlandse exportmentaliteit. Het gaat zo goed, die melkpoeder zelfs in Afrika, dat de lokale melk, dat het lokale melkpoeder bijna niet meer verkocht wordt aan de lokale bewoners. Nou goed, die Nederlandse exportmentaliteit die hebben we al wel een tijdje. Bloemen, planten, bloembollen, zuivel, vlees, groenten en fruit. Nog nooit exporteerden we in Nederland zoveel landbouwproducten als in 2017. Voor ruim 91 miljard euro. De export van die producten naar het buitenland blijft maar groeien. In 2016 waren we na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur van de wereld. Hoe kan dat als we zo'n klein landje zijn? In Nederland is er, omdat we zo dicht bevolkt zijn, maar weinig ruimte voor de landbouw. 9 keer minder dan in nummer 3, Duitsland. En daarom zijn we gedwongen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze schaarse grond. Maar we zijn ook gewoon een heel handig doorvoerland, omdat we op de route richting de rest van de wereld liggen. Maar alsnog, 3/4 van onze gigantische export produceren we zelf. Dat komt doordat we voorloper zijn in landbouwkennis. Onder meer uit de koker van de Wageningen Universiteit. Door onze efficiëntie produceren we ontzettend veel op een relatief kleine ruimte. Dat zie je ook in de veeteelt. We stapelen dier op dier in grote stallen, melken de koeien volautomatisch. Bovendien produceren we veel meer dan we zelf nodig hebben. En de rest kan dus hop naar het buitenland. Waar we ook in uitblinken, zaadjes. Het kweken van nieuwe rassen door bijvoorbeeld sterke plantjes te kruisen met plantjes die heel weinig water nodig hebben. Daarom doen onze tomaten het bijvoorbeeld zo goed. Maar niet iedereen is zo blij met die intensieve landbouw. Het is bijvoorbeeld belastend voor het milieu en mensen hebben last van de stank die van de stallen komt. Toch kijken veel andere landen naar hoe wij het in Nederland doen. Ja, nou, je hoort het. Nederland is voor veel mensen een voorbeeld. Maar er zijn andere landen een voorbeeld in. Wat zijn exportproducten in Canada, Brazilië, Ecuador en de Verenigde Staten? Dat ga je horen tot 4 uur hier op NPO Radio 1. En we beginnen in Brazilië bij Annemarie Holman. Annemarie, welkom terug in de uitzending. Dank je. Jouw land is enorm rijk als het gaat om grondstoffen. Veel ruimte voor landbouw. Klopt. Wat is dat ook terug te zien in de exportproducten? Ja, ja, de standaard, zeg maar, bekende producten zijn soja, hè? Petroleum, ijzer, cellulose, mais, vlees, koper, aluminium, tin, nikkel, mangaan. Wat ik niet wist, want ik ben gaan zoeken naar aanleiding van deze uitzending, mm-hmm. is niobium, auto's en vliegtuigen. Dus niobium is, Brazilië heeft 98 van de wereldreserve aan niobium is hier in Brazilië. En waar is dat goed voor? Dat wordt gebruikt voor straalmotoren, hè? Ah. Legeringen in raketten en ook voor olieplatform. Dus ja, dat vond ik wel apart. Ja, er zit echt een bron bij Brazilië dus. Ja, en ook auto's, dat wist ik niet. Dus auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen, automotoren. En ook vliegtuigen. Embraer, dat is hier een maatschappij die vliegtuigen bouwt. Mm-hmm. Dat zijn militaire vliegtuigen, commerciële, ook landbouw. En van die kleine vliegtuigjes voor hele rijke mensen, rijke families. En die verkopen ze aan Verenigde Staten voornamelijk. Dat is de grootste afnemer, maar ook Frankrijk en Belarus en Spanje en Japan is nummer 5. En wat wel interessant is, dat je vertelt dus dat er ook vooral auto-onderdelen en auto's worden geëxporteerd. Ja. Ja. Kan je een Braziliaans automerk noemen? Na de militaire dictatuur zijn dus de deuren opengegaan voor buitenlandse fabrieken. Mm-hmm. Hier was daarvoor in de militaire dictatuur was hier een Braziliaanse, die heette Variant. Er was er nog eentje, maar daar kan ik niet meer komen op de naam. Er waren twee auto's en die reden hier rond en er waren weinig andere auto's. Maar toen kwamen dus Ford en Chevrolet van General Motors en Renault en Fiat en Chrysler en Toyota. Ja, de grote merken. 40 merken die kwamen hier binnen. Maar zeker nu met de dollar, dat die zo meer dan 5 real is, die is dus enorm gestegen, is het dus heel goedkoop, zeg maar, voor het buitenland om Braziliaanse auto's te kopen. Ja, want is dat de grootste verklaring, zeg maar, de lage lonen? Nee. In Brazilië is heel erg goed. Die investeert flink in techniek, in technologie. Industrie is hier flink aan het opkomen. De auto-industrie, de export is met 34,7% gestegen dit jaar. Dus dat is heel flink. En die bedrijven die investeren wel in hun fabrieken En overheden die steunen die fabrieken ook met allerlei benefits. Hè, dat ze minder belasting hoeven te betalen. En dat doen ze omdat er dan meer werkgelegenheid komt. Hè, we zitten hier vlakbij een grote industrieel park. Het is inmiddels enorm groot gegroeid van Jaguarione. En ja, die overheid die trekt die bedrijven aan, juist omdat ze dan dus garanderen dat ze werkgelegenheid creëren. Ja. Voor hun mensen. En zo probeert Brazilië dus een industrieland te worden. Nou ja, ze zijn het al, hè. Brazilië is het al. Ze kunnen nog beter worden met elektronica en elektrische toestanden. Maar er wordt flink geïnnoveerd ook. En de BNEDS, dat is de Nationale Bank voor Ontwikkeling van Economie en Sociale Zaken. Mm-hmm. Die heeft zojuist ook 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in 45 start-ups en doorgroeiende kleine bedrijven op het gebied van gezondheid, onderwijs en duurzaamheid. Dus Brazilië stimuleert kleine bedrijven hier enorm mee. En dat zijn bedrijven waar heel veel intellect in zit en kennis en ideeën. Dus dat vind ik persoonlijk dat wel gaaf. Ja. Ja. Nou, goed om te horen. Zij exporteren dus ook veel producten vanuit Brazilië. Dankjewel voor je tijd deze ochtend en avond bij jou al Brazilië. Was dat met Annemarie Holman. Ik wil namelijk doorreizen naar Canada, naar jou Bas. Hi Stefan. Welkom terug in de uitzending. Jij doet even zo je onderzoek voor ons, voordat we dan zo'n gesprek ingaan. Dat mail jij dan in een heel mooi mailtje iedere week naar mij. En daar kwam je eigenlijk op 3 zeer opmerkelijke exportproducten waar Canada groot in is. En ja, de eerste deed eigenlijk al meteen wel mijn wenkbrauwen fronsen. Dat is asbest. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik ben sinds 2007 in Canada. En toen ik voor het eerst hoorde dat Canada nog een grote asbestexporteur is, toen dacht ik van wat kan dat? Het gebruik binnen Canada van asbest is al vele jaren verboden. Heel logisch vanwege de gezondheidsrisico's. Maar we hadden in die tijd nog steeds een paar grote asbestmijnen. Met name in de Franstalige provincie Quebec. Mm-hmm. En de Canadese benadering was van ja, het is in eigen land verboden, maar we sturen het via de export nog steeds naar landen waar het niet verboden is. Ook al weten we dat de gezondheidsrisico's heel erg groot zijn. Ja, een beetje een haast hypocriete benadering. Ja. De asbestmijnen die werden al eerder gesloten in 2011. Maar tot 2018, dus maar een paar jaar geleden, werd er nog steeds geëxporteerd op basis van de bestaande voorraden. En onder Justin Trudeau, de huidige premier, is dat uiteindelijk verboden. Ik vind het zelf een blamage voor Canada dat ze er zo lang mee zijn doorgegaan. Is bekend naar welke landen het wordt nog geëxporteerd werd op het laatst? Nou, het grootste land waarnaar geëxporteerd werd is India. En ik kan mezelf de televisiebeelden nog herinneren waarbij India's werkers vrolijk in grote lagen asbest met schepjes, zonder mondkapjes of wat dan ook, bezig waren. Ja, het is heel, heel vreemd. Ja. Maar het is gelukkig afgelopen. On-Canadees, als ik jou zo het afgelopen jaar heb gesproken over Canada, dan past dit niet helemaal in het plaatje wat ik heb van het land. Nee. En als klein opmerkelijk feit, er was tot voor kort een plaatje in Canada dat heette Asbestos. In Quebec uiteraard, en er was een grote mijn. Maar dat hebben ze eerder dit jaar plotseling veranderd in een hele andere naam die veel vriendelijker klinkt. Val des Sources. Tot eerder dit jaar was het nog om echt af te rekenen met het verleden. Ja, ik denk dat het ze goed gaat doen, die naamsverandering. Asbestos, nou goed. Over vreedzaamheid en om Canadees groot is eigenlijk het volgende exportproduct ook wel interessant. Want het komt altijd als een zeer vreedzaam land op mij over, Canada. Bijzonder is dan wel het feit dat jullie ook een grote wapenexporteur zijn. Ja, ook dat verbaasde me zeer. Canada doet, ze exporteren geen nucleaire wapens of wat dan ook, maar zijn vooral goed in componenten van wapensystemen, militaire voertuigen, licht bewapende militaire voertuigen en handwapens. En heel opmerkelijk vond ik dat op dit moment meer dan de helft van alle Canadese militaire wapenexport gaat naar Saoedi-Arabië. En in Saoedi-Arabië is de laatste tijd nogal veel te doen over de mensenrechten. Niet in de laatste plaats omdat het land is betrokken bij een burgeroorlog in het buurland Jemen. En er waren eerder dit jaar televisiebeelden waarbij de Canadese militaire voertuigen waren te zien. Die werden ingezet tegen de burgerbevolking. Je kunt je voorstellen dat Justin Trudeau daar enigszins in de problemen mee is gekomen. Ja, zou ik me kunnen voorstellen, ja. Maar op dit moment nog steeds wapenexport en nog steeds ook naar een land als Saoedi-Arabië. En waarom? Ja, het is een beetje het dubbele in de Canadese mentaliteit. Hè. Men is zeer progressief, zeer voor de mensenrechten. En daarnaast moet er gewoon geld verdiend worden. En het is heel moeilijk om fabrieken te sluiten en industrieën het moeilijk te maken. Dus, Hoe moet ik me dat dan voor me zien? Zijn er echt wapenplaatsen waar gewoon veel wapenindustrie bij elkaar gecentreerd staat? Of is het helemaal verdeeld over het land? Het is enigszins verdeeld over het land, ligt aan het product. Quebec en Ontario in het oosten van het land. Het zijn ook hele grote industriële provincies. Maar daar wordt het meeste geproduceerd. Nou, misschien moeten ze toch overstappen op een veel vredelievend product waar jullie ook groot in zijn. Want jullie zijn de op één na belangrijkste exporteur van dit product in de wereld. En wat is dat? Dat is stierensperma. En daar denk je niet zozeer over na als je aan exportproducten denkt. Nee, maar het is uiteraard heel belangrijk voor de landbouw, voor de veeteelt. En inderdaad, Canada, vanwege, we hebben een enorme oppervlakte aan land. Dus we kunnen veel vee hebben, daarom ook veel stieren. En er is een grote vraag op de wereld naar hele goede kwaliteit stierensperma. En Canada is dat inderdaad goed daarin om dat te produceren. Overigens Nederland ook. Ik ontdekte dat Nederland op de derde plaats staat. Niet zo groot als de VS en Canada, maar toch goed gedaan Nederland. Maar het is een heel opmerkelijk exportproduct. En wat ik ook niet wist, het is ontzettend kostbaar. Ja, want het is geen intoverdienstelijk. Want wat levert een stier op? Wat is de belangrijkste of de allerbeste stier? Kan die maandelijks opleveren? Nou, ik ben even de naam van die stier kwijt, maar laten we hem Bas noemen. Dat mag. Tot een paar jaar geleden was er een stier die per maand zo'n 400.000 euro verdiende voor Canada vanwege de stierensperma-export. Ja, dat is toch 4 ton per maand? Ja, en je kan je ook voorstellen dat er een behoorlijke hoeveelheid diefstal is daarom van stierensperma, met name tijdens de transporten. En ik heb geleerd dat veel van die transporten daarom ook sterk beveiligd worden om ervoor te zorgen dat waardevolle goedje niet gestolen wordt. Ja, nou, interessant. 3 zeer bijzondere exportproducten. Overigens heb ik zelf nog wel met stierensperma iets vanuit vroeger uit. Want vroeger dronk ik op de middelbare school energy drink. En daar werd altijd over gezegd dat er zit taurine in en dat stierensperma zou zijn. Dan heb ik in de voorbereiding van het gesprek dat even uitgezocht. En dat klopt niet. Dus gelukkig maar. Dankjewel Bas, een fijne dag toegewenst daar. Graag gedaan. Hoi, hoi. Zometeen de verhalen uit Ecuador en de Verenigde Staten. Jerini, Jerini Gabe Diza Nijarabi Mahaveganyala Nija Jerini, Jerini Gabe Diza Nikanu. I want to know. I'm Poliza. Clemang bebe, suka. Het is 6 minuten al over 2:30 in de nacht van zaterdag op zondag. Muziek van Fatoumata Diawara op NPO Radio 1. Rebecca? Ja? Goedemiddag, welkom terug in de uitzending. Is het stierensperma, ken je dat ook in Ecuador? Nee, daar heb ik hier eigenlijk nog niet van gehoord. Nee, goed. En wij horen jou ook niet helemaal goed. Even kijken of de internetverbinding verbeterd kan worden. Want we hebben wat een slechtere verbinding qua internet. We gaan even kijken. Ik ga je heel even in de wacht zetten. Rebecca, komen we zo meteen bij je terug. Want dan gaan we gewoon eerst even naar de Verenigde Staten. Naar jou, Saskia. Hi. Hi. Ja. Nou goed, kijk, zo kan dat soms werken. Ik hoop dat de internetverbinding zo meteen wat beter is. Dan kunnen we alsnog naar Ecuador. Maar jij stond ook nog in de wacht. En daar kan jij ook al mooi vertellen over exportproducten uit de Verenigde Staten. Amerika bestaat uit 50 staten. Die exporteren onwijs veel met elkaar. Als je een beetje kijkt naar de staatjes van exportproducten, dan is Amerika altijd wel ergens bovenin te vinden. Maar ja. Wat exporteren jullie nou het meest? Het meest dat... olie en gas is natuurlijk een groot product. En dan met name ruwe olie. Die gaat dan Amerika uit en gaat eigenlijk ook veel naar Nederland, naar de raffinaderijen. Waar er dan weer verfijndere versies van gemaakt worden. De auto- en vliegindustrie. Dus net zoals in Brazilië. Maar ja, goed, met Boeing hier zal dat waarschijnlijk niet zo verbazingwekkend zijn. Alleen wat ik wel bijzonder vond is dat de vliegindustrie echt wel versnipperd is over de verschillende staten. Dus verschillende onderdelen worden meer of minder gemaakt in bepaalde staten. Naar auto's, ja, Tesla, Ford, Chrysler, de merken natuurlijk met name dan de elektrische auto's. En welke verklaring heb je voor die verdeling van vliegtuigonderdelen? Nou, dat is een goeie, die heb ik eigenlijk niet. Nee, het zal vast iets maken hebben met belasting. Dat het in bepaalde staten voor ondernemingen goedkoper is om het daar te doen. En dan wordt het daar naartoe verplaatst. Ja, dus en nou goed. Dat is mijn meest logische verklaring. Ja. En andere producten zijn dus de auto's. Maar een ander, veel meer opvallend product, wat je misschien zou associëren eerder met Nederland. Jullie zijn de grootste kaasexporteur ter wereld. Ja, alhoewel het kwartje viel met stierensperma. Ik denk, ja. Nou, ik weet het niet. Wat, dat moet je even verklaren. Wat zijn jullie, een kaasland? Ja, nou, we zijn niet echt eigenlijk het verfijnde kaasland, om het zomaar eens te noemen, van de lekkere kaasjes voorbij de borrel. Maar wel de grootste kaas exporteer als het aankomt op processed kaas. Dus eigenlijk de kaas die op de pizza's gaat, de gesmolten kaas in kant-en-klaar maaltijden. En de kaasstaat in Amerika is Wisconsin. Dat is waar eigenlijk ooit de Nederlanders neerstreken ook. Dus het cirkeltje gaat wel. De link is er nog steeds. Maar daar hebben we het dus vooral over gewoon de cheddar en de kazen die meer fabrieksmatig worden gemaakt. Ja, wat smaakloze kazen, zeg maar. Dus zij zei al twee. Kan je wel, lukt het jou wel om een beetje smaakvolle kaas te vinden in jouw buurt? Jawel, je ziet ook, er zijn ook echt wel van die kleine creameries in opkomst. Dus meer de lokale kaasjes die hier gemaakt worden. En natuurlijk, er wordt geïmporteerd. Gouda is natuurlijk sowieso geen beschermde naam. Dus dat komt overal wel vandaan. Maar ik kan hier ook mijn Old Amsterdam krijgen. En afgewisseld met een cheese curd, zoals ze dat dan noemen in Wisconsin. Die dus ja, die niet zo heel veel smaak hebben. Maar ja, Amerikanen wel erg lekker vinden. De textuur is al goed. Jij woont zelf in Californië, grootste staat van Amerika. Wat is het bekendste, beroemde exportproduct daar? Naast kennis uit dat Silicon Valley, kan ik me voorstellen, van techbedrijven. Ja, voor veel fruit en groenten komt hier vandaan. En dat is ook vooral wel voor binnen de Verenigde Staten dat het geëxporteerd. Maar de noten, walnoten en amandelen. En dan die worden in grote mate naar het buitenland geëxporteerd. Dus die zijn echt voor de buitenlandse markt. Ja. En wat doet dat met de Amerikaan, deze hoeveelheid exportproducten? Zijn ze trots? Goeie vraag. Ik denk het wel. Maar nou, laat ik het anders stellen. Ben jij trots? Jij bent ook een soort halve Amerikaan. ik vond het... trots. Nou, ik ben toch wel meer Nederlander, hoor. Ja, nee. Ik ben nog niet helemaal in die zin ver-Amerikaniseerd, zeg maar. Dus, maar het is wel leuk. Er wordt veel... er worden mooie producten. Ik ben vooral, denk ik, trots hier op de veerkracht van mensen. Dus als dingen niet goed gaan, het zoeken naar oplossingen. En dus de kleine innovatieve ontwikkelingen in dit land die een kans krijgen. Ja. Dus dat, Nou, dat zeg je mooi. Dankjewel voor je tijd deze dag weer. Ja, en ik wens je een fijne dag nog toegewenst. Want het is gelukt hoor, Rebecca. Je bent weer terug, hè? Ja, heel fijn. Ja, heel fijn. Nou, wat bellen en heen en weer app en dat soort dingen... kom je dan toch gewoon weer terug in de uitzending. We hoorden net het verhaal van de Verenigde Staten... en we zijn eigenlijk ook wel heel benieuwd... nog wat bekende exportproducten zijn uit jouw land, uit Ecuador. Valt er eigenlijk genoeg te exporteren vanuit Ecuador? Ja, er is ontzettend veel te exporteren hier... Eigenlijk alles wat je... Het is een heel erg vruchtbaar land. Dus landbouwproducten doen het weer heel goed. Maar het allerbelangrijkste exportproduct is nog steeds de olie. Dat komt uit het Amazonegebied en dat wordt geëxporteerd. Maar daarnaast zijn er ook andere dingen zoals bananen. Ecuadoriaanse bananen vind je vaak in de supermarkt. In Nederland bijvoorbeeld. Of garnalen... tonijn komt hier ook veel vandaan. En van die blikjes tonijn. Het is wel grappig. Nederland is de grootste afnemer van de Ecuadoriaanse tonijn in blik. Dat zullen vast te weinig mensen weten. Producten. Ja, grappig hè? Dat wist ik ook niet voor elke keer. Nee, ja, precies. En lijken de blik... Ja goed, het wordt natuurlijk gewoon in een blikje gedaan... en er komt een andere stempel op of een ander etiket... en dan lijkt het gewoon weer Nederlands eigenlijk... jij zegt dus ook olie is een belangrijk exportproduct. Dat wordt vooral komt dat vanuit de Amazone. Hoe gaat die winning van olie daar? Ja, dat gaat met je hebt er bepaalde kampen van olieproducenten. Wie er nu zitten, één daarvan is Repsol, een Spaans bedrijf. Maar het zijn ook veel Chinese bedrijven die daar naar olie aan het boren zijn. En helaas gaat dat wel ten koste van de natuur. Maar ze proberen wel een groot deel van het Amazonegebied... wel als reservaat te houden, wel zeg maar te beschermen. Maar er zijn helaas oliemaatschappijen die daar boren. Ja, dat is wel echt zorgelijk natuurlijk. En dat kan natuurlijk ook dan misgaan. Ander groot exportproduct, wat je misschien niet zo snel bij Ecuador associeert... wel heel romantisch is... Mag jij het zeggen? Rozen. Rozen, ja. Je gaat door naar de volgende ronde. Ja, goed geantwoord. Ja, vertel, rozen. Dat wist ik. Dat zou ik ook niet zo snel bij Ecuador bedenken. Nee, ja, dat is dus een ontzettend groot product hier. Je hebt hier heel veel rozenkwekerijen. Ook weer Nederlandse bedrijven die zich hier hebben gevestigd. En je ziet dagelijkse KLM-vliegtuigen hier aankomen die... Een vrachtvliegtuig die helemaal volgeladen wordt met de mooiste rozen... die dan weer naar Aalsmeer gaan om ze daar op de veiling te verkopen. Ecuador is zo goed omdat het op de Evenaar ligt. Dus de rozen, dat heb ik me laten vertellen... rozen die groeien dus met hun kop, zeg maar de kop van de roos... die gaan naar de zon staan. Mm-hmm. Dus als je in Nederland een roos verbouwt... ja, dan gaat hij altijd iets schuin staan, omdat de zon niet recht op Nederland staat. Maar omdat we hier op de Evenaar zitten, staat de zon dus wel recht boven je. Dus daarom krijg je hele mooie, rechte, lange rozen. Kijk, dan leer je nog eens wat zo in de nacht van Radio 1. En daarom zijn die rozen zo mooi lang. Dat betekent dus ook dat schaduwplekken bij jullie minder zijn. Klopt, ja. En dat is heel erg leuk. Als je bijvoorbeeld om 12 uur 's middags naar buiten loopt, en je kijkt onder de auto, dan is het precies de schaduw onder de auto. Ja. En nergens komt die er net iets uit. Het is super recht. Ja, goed. En dat doet dus ook de roos goed. En die wordt daardoor extra lang en extra recht eigenlijk. Zelf ben je ook exporteur, maar dan van producten uit Ecuador zelf. Vertel eens, hoe ben je daarmee begonnen? Ja, wij exporteren eigenlijk alpaca-dekens, alpaca-sjaals, mooie kleurrijke poncho's. En ik ben er zo bij gekomen omdat ik met mijn reisbureau heel veel de binnenlanden inging met toeristen. En dan kom je op van die kleine dorpjes in de bergen waar ze nog echt mooie producten maken, echt een ambacht hebben. En in de crisis, de coronacrisis, had ik natuurlijk geen toeristen meer. Dus toen ben ik dat soort producten eigenlijk gaan opkopen en samen met de lokale mensen dat verder gaan ontwikkelen. En nu hebben we dan een winkel in Zutphen, Equafina heet het, waar we die mooie producten verkopen. En hoe zorgen jullie dan dat de boer een extra of een eerlijke prijs daar eigenlijk voor krijgt? Nou, ten eerste onderhandel ik niet met ze. Dus ze zeggen tegen mij, deze poncho kost bijvoorbeeld $50. Nou, dan ga ik niet zeggen, mag ik het alsjeblieft voor 30? Het is gewoon de prijs die zij vragen, dat is wat ik ervoor geef. Daarnaast is het allemaal direct ingekocht. Dus ik ga zelf naar die families toe. Ik heb zelf contact met die mensen. Dus het is niet dat er allerlei handelaren tussen zitten die ook daar weer geld aan moeten verdienen. Dus ik denk dat het op die manier wel redelijk eerlijk blijft. Ja, en heb je veel concurrentie? Zijn alpaca dekens, is dat een groot exportproduct ook voor Ecuador? Ja, de textielindustrie is wel een grote exportproduct. Speler, ja. Exporthandel. Ja. Exportspeler, ja, heel goed. Vorig jaar was het al 104 miljoen geëxporteerd. Dus dat is wel redelijk veel. Je hebt dekens, maar je hebt ook sjaals. Je hebt broeken die worden geëxporteerd. Je hebt allerlei soorten producten. Ja. En daarnaast zijn het ook hilo. Dus dat is het draad wat wordt geëxporteerd en niet het eindproduct. En laatste vraag, Rebecca. Wat zou jij graag uit Nederland willen importeren naar Ecuador? De kaas. Toch ook die kaas, hè? Ik hoor het al. Dat is toch het eerste wat men mist als ze in het buitenland gaat wonen, die kaas. Dat zou wel heel fijn zijn, ja. Dankjewel voor je tijd deze nacht weer. Ik wens je een mooie dag daar in Ecuador. En tot snel in de wereld van Bier en Vara. Dankjewel, fijne avond. Danza mami criolla, colada a mí. Pensa en la pasada, vi, un coladera. Danza mami criolla, colada a mí. Se na passasse a vida com a vera, saburra ela na nostra cabo verde, la nota sentina meio nostra missão. Saburra ela na nostra cabo verde, la nota sentina meio nostra missão. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passasse a vida com a vera. Sama mi griola, con la vita, pensa na passata di un coladera. Saura e la nostra cafè, la nota si di na mei nostre di son. Saura e la nostra cafè, la nota si di na mei nostre di son. Chigana mi bo perdon forse che pam sinti. Calor di bo morinha, o cabo verde. Diga na mi bo perda, forte que pan sentir. Calor di bo morinha. Dança na passaça, vim do ladeira. Dança, mami crioula, cola na mim. Pensa na passaça, vim do ladeira. Que pam senti calor di bo morrinia o cabo vers chega na mi bo fer tan fort que pam senti calor di bo morrinia o cabo vers la ela na nostra cambe la nota senti na mei nostra visão. Tito Pari op NPO Radio 1, Danza Mima Criolla. En zo zijn we bijna aan het einde van de wereld van BNR Vara van deze nacht van 14 november. Niet voordat ik dit mooie appje nog heb voorgelezen wat we door hebben gekregen. Want dat vind ik denk ik nog ook wel het mooiste aan dit programma, is de hoeveelheid luisteraars die laten weten waar ze luisteren. En dat dat ook iedere week weer overal in de wereld blijkt te zijn. Zo laat Florsje nog achter. Hoi daar, ik doe mee. Ik woon namelijk in Thailand. Op een flink plateau onder de bergen. Rijst, suiker, riet, ananas, tapioca en koeienpoeren. We hebben vreselijke overstromingen hier net achter de rug. Sterkte voor heel Thailand. Of die strekte zich over heel Thailand uit. Gelukkig zakt het water weer langzaam. In onze tuin zijn veel dode bomen. De rijstoogst is bij de buren verzopen. En na COVID-19 het water. Ik zet een bakje. Dag hoor, groetjes Florsje. Het zakken gaat langzaam maar van het water. Dankjewel Florsje. En succes bij het overkomen van de overstromingen. In ieder geval wel een hele mooie foto van een grote zilverreiger die net de boom ingaat. Daar foto's maken van dat natuur. Ben gepensioneerd. En eindelijk heb ik tijd daarvoor. Laat Florsje ook nog weten. Dankjewel voor je mooie appje, Florsje. Zo meteen Meert van de Drift hier die even komt vertellen waar Fris over gaat. Eerst nog muziek van Bia. Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor na primavera. Na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Desfilando quase nua, numa lata beija-flor, no chão, na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. de motor. Em fevereiro, debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Desfilando quase nua, numa lata beija-flor. Chão na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor. De qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Tot zover De Wereld voor vanavond. Voor deze nacht, alles is terug te luisteren op radio1.nl of op de app van Radio 1. Maar blijf vooral ook de radio aanhouden, want zometeen Meert van der Drift. Meert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je? Het is weer zover. Het is weer zondag. Goed om hier weer te zijn. Vorige week was Thijs Maaldrinker. Ja. Maar vannacht mag ik het weer doen. Wat had je gedaan vorige week? Vorige week verscheen ik opeens overdag. Ja, er kwam een appje binnen. Meerte, gefeliciteerd met je debuut op de zaterdagmiddag. Vond ik heel attent van een luisteraar. Want ik mocht zaterdagmiddag het programma presenteren voor de NTR. We gaan je kwijtraken. Ik voel het al. Nee, we gaan er wat moois van maken in de nacht. Ik hou ook van de nacht. Jij toch ook? Geef me de nacht hier. Vertel Meert, wat gaan jullie doen tussen 4 en 6? We hebben een hele volle uitzending, weer allerlei verschillende onderwerpen. Maar we zoomen in op de straatnaambordjes in Rotterdam. Wat is daarmee? Daar komt een QR-code op om te kijken, wat is er nou de oorsprong van deze naam? Ah. Dus onze verslaggever Simone Blok die ging op de fiets door Rotterdam. Nou, interessant. Dat zometeen onder andere tussen 4 en 6. Ik wens je een fijne zondag alvast en veel plezier bij Fris. Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een aanrijding tussen een ambulance en een personenauto zijn vannacht 3 minderjarige jongens om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde iets na middernacht in de Helmondse wijk Het Hout. De slachtoffers zaten in de personenauto. Volgens de politie gaat het om jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en Nuenen. Eén van hen zat achter het stuur. Een vierde inzittende, een jongen van 15 uit Eindhoven, is zwaar gewond. De verwondingen van de ambulancemedewerkers lijken mee te vallen. Wat de oorzaak is van de frontale botsing is niet bekend. De politie heeft beide voertuigen in beslag genomen voor onderzoek. Uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen zijn meerdere horecazaken gisteravond na 8 uur open gebleven. In het centrum van Breda bleef het tot middernacht druk. In Leeuwarden kondigden cafés ook aan om langer open te blijven, maar dat gebeurde niet. De stemming in het centrum sloeg om en de ME greep in. Meerdere mensen zijn aangehouden. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging in Delft. Agenten wilden een auto controleren waarop 3 inzittenden met het voertuig op de vlucht sloegen. In het centrum van Delft crashte de auto. 2 inzittenden gingen er vandoor, een derde bleef gewond achter. Hij is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de gevluchte verdachten werd teruggevonden, de ander is nog zoek. Oranje is nog niet zeker van WK-kwalificatie. Duel tegen Montenegro eindigde gisteravond in 2-2. Depay maakte 2 doelpunten, maar vlak voor het einde van de wedstrijd maakte Montenegro binnen 4 minuten 2 treffers. Oranje maakt alleen nog kans op een ticket voor Qatar als het dinsdag niet verliest tegen Noorwegen. Het weer nog, nu lokaal nog mistig. De komende dag in het noorden en westen bewolking en wat motregen. In het zuidoosten de meeste kans op zon en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Je luistert naar Fris, het programma dat gemaakt wordt door jonge radiomakers van de KRO NCRV. De komende twee uur nemen we je mee door het grote nieuws van de afgelopen week, maar bespreken we ook graag het kleinere nieuws. En reageren op de onderwerpen, dat kan natuurlijk, hè? Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1. En we beginnen met wat opmerkelijke berichten uit het nieuws van de afgelopen week. Een man in Frankrijk is op ruim 4000 meter hoogte op een hete luchtballon gaan staan. Dat alles om geld op te halen voor nieuw onderzoek naar zeldzame ziektes. Hij brak daarmee trouwens zijn eigen record. Dat stond op ongeveer 3600 meter hoogte. Even kijken, dan kan ik iets laten horen. Ja, die zocht ik. Een van de eerste Apple-computers is de afgelopen week geveild. De computer komt uit 1976 en is met de hand in elkaar gezet door de Apple-oprichter Steve Jobs en Steve Wozniak. Ook heeft het apparaat een speciaal uiterlijk, bijna volledig met hout bekleed. In de winkel kostte de computer nog $666, maar onder de hamer bracht hij deze week $400.000 op. Afgelopen week waren koning Willem-Alexander en koningin Maxima op staatsbezoek in Noorwegen. De koning van Noorwegen kon het woensdag niet laten om een voetbalgrapje te maken. And next week the Netherlands and Norway will be facing off in a crucial World Cup qualifying match. When they last competed in September, many Dutch supporters thought the Norwegian fans were chanting Holland. In fact, they were chanting Holland. Who was the striker of the Norwegian team. So just to be clear, I wish the Dutch good luck in the game next week, but not too much luck. Not too much luck, helder. Gisteravond speelde Nederland gelijk met Montenegro in de WK-finale. Dinsdag speelt Nederland tegen Noorwegen en weten we of Nederland naar het WK gaat. Blijf vooral luisteren, want later in Fris gaan we het nog even hebben over dat WK in Qatar. Een heus automysterie in Nijmegen. Daar staat al meer dan een jaar een verlaten oldtimer in een autogarage. Een verslaggever van de Gelderlander ging even kijken. Hier hangt een briefje. Langdurig parkeren is strafbaar. Heb ik gesproken met de buurtbewoner. Die zegt dat deze auto hier al meer dan een jaar staat.